Middernacht, het begin van maandag 4 februari. Robert Baltus met het NOS-journaal. Financieel directeur Chris Lucas van de Britse bank Barclays stapt op. Hij is onderwerp van onderzoek naar grootschalige fraude bij Barclays in 2008. Het onderzoek draait om een deal met de Qatarese staat die 7 miljard pond in Barclays stak. Daarmee werd nationalisatie voorkomen. Maar volgens justitie was de overeenkomst illegaal en alleen bedoeld om beleggers te misleiden. Vorig jaar kostte fraude met de Libor-rente een aantal andere topmensen bij Barclays de kop. Onlangs trad een nieuwe topman aan, Anthony Jenkins, die schoon schip wil maken. Oud-SNS-topman Van Keulen trekt zich per direct terug als voorzitter van de stichting Holland Financial Center. Door de discussie rond zijn persoon vindt Van Keulen dat hij geen effectieve bijdrage meer kan leveren aan de stichting die de Nederlandse financiële sector in het buitenland promoot. Van Keulen zou zich schuldig hebben gemaakt aan mismanagement in zijn tijd als topman bij SNS. De regeringspartijen VVD en PvdA willen dat er een hoorzitting komt over het toezicht van de Nederlandse bank op SNS Reaal. Op die manier moet duidelijk worden wat er fout is gegaan. De partijen willen van DNB weten of het toezicht goed is geweest en of DNB genoeg wettelijke mogelijkheden heeft om het toezicht goed te doen. Ongeveer 3000 EU-ambtenaren verdienen bruto meer dan premier Rutte. Dat blijkt uit antwoorden op Kamervragen van CDA Omtzigt. Hij had de vragen gesteld in verband met de nieuwe arbeidsvoorwaarden voor EU-ambtenaren. Sinds 1 januari hoeven ze ruim 5% minder belasting te betalen. Omtzigt vindt dat vreemd en wijst erop dat in Nederland de belasting juist wordt verhoogd. Wielrenner Johnny Hogerland is tijdens een training in Spanje zwaar gewond geraakt. Dat heeft zijn team Vakansolij bekendgemaakt. Hogerland reed op een licht dalende weg toen een afslaande auto hem over het hoofd zag en schepte. Hogerland ligt op de intensive care van een ziekenhuis. Het weer, vannacht regent of motregent het licht. De minima liggen rond de 6 graden. In de loop van de dag wordt het droog en breekt de zon af en toe door. De middagtemperatuur ligt tussen de 8 en 10 graden. Er staat een stevige westelijke wind. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poont. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. En beeld bijgeluid heb je op echtejanne.nl. En de hashtag op Twitter is natuurlijk Echte Janne. En je kan inbellen voor het Echte Janne radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800-121. En natuurlijk voor wat een geleuter in de stelling van vanavond is... legbankbestuur onder curatele. Een Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus arresteer je een vrouw met een protestbord waarop... weg met de monarchie staat. Alsof we verdomme in een soort halfgare dictatuur wonen. Zoals de politie van Utrecht. Dan ben je een verschrikkelijke Johan. Jan. Dat dacht ik wel, Jan. Dan laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Hare Majesteit de Koning, Beatrix. Dames en heren, Nederland kan de tyfus krijgen. Nou zeg, wat is dit dan? In ieder geval, natuurlijk... Majesteit Guinness. Hè? Wie, ja, wie verzint dit? Nee, Kabouter, denk ik. Kabouter, doe dit alsjeblieft. Nou, alsjeblieft. Ik wil... Dat is niet goed, hè? We kunnen nee, maar gaan, ik, heb dus, ik wil graag een lintje ooit. Dus wil je dit soort dingen niet meer doen? Ik ook. Dankjewel. Nou ja, in ieder geval, natuurlijk slaat dat hele koningshuis nergens op. Wat een middeleeuws geleuter met een kroontje en troonopvolging en dat soort ellende. En natuurlijk heeft dit gedoe niets te zoeken in 2013. En natuurlijk heeft onze vorst ook nog helemaal niets te vertellen. En iemand die niet democratisch is gekozen, nog allemaal verhalen in onze vinger in de pap in Den Haag en natuurlijk. Maar in ieder geval, Beatrix heeft wel heel erg haar best gedaan. En daarvoor dankbaar. Mevrouw Beatrix, als u luistert, dank u wel. En u bent een echte Jan. Ja, dat wou ik zeggen. Ik heb gehuild, Jan. Wat zeg je? Ja, ik moest toch een traantje wegpinken. Wanneer? Bij de speech. Echt waar, joh? Ja, vervolgens was ik weer zo geërgerd door Mark Rutte dat het meteen weer opgedroogd was. Maar ik moest wel even een traantje. Ja, ik zag het en toch. En waarom? Ja, omdat ik toch een homo ben. Komt hier nu een belt. Nee, omdat ik ook een mens met emoties ben. Ik denk dat mensen 33 jaar inderdaad secretief is gewerkt voor dit gekke klootjesvolk. En dat is toch knap. En zij zelf net ook al. En ik heb dus een, een zwakkie. Maar ik moet eerlijk zeggen, wat ik nou heb met die Willem-Alexander. Nou. Dat noem ik dan het Timothy Dalton effect. Ja. Timothy Dalton was niet mijn James Bond. Nee. Dat was Roger Moore. Maar daarna... Daarna ook niet. Nooit meer is iemand mijn James Bond geworden. Dus ik heb dat een beetje... Die Willem-Alexander, dat wordt een beetje mijn Timothy Dalton. Dat is niet mijn koning, vriend. Maar dank God voor Maxima. Want wat? Vind ik een leuke koning, hè? Wat dat? Hoe krijg je het om schrijven? Nou, we gaan even verder met Melanie Schultz. Als je ziet wat voor stabiliteit dat geeft aan een land. Ik vind dat wel belangrijk. Dus ik vind het ook heel mooi dat we dat doorzetten. Doorzetten, Jan. Doorzetten. Hele slimme minister Melanie Schultz. Om alle klote dossiers van haar departement in één portefeuille te stoppen. En die zachtjes naar staatssecretaris Mansveld te schuiven. Alle gesodemieter op het spoor is nu de verantwoordelijkheid van de kortgeschoren blonde PvdA'er. Maar toch moest Schultz door het stof in de Kamer vanwege het achtergehouden rapport over het spoor. Nou ja, goed. Maar Schultz gaf haar ambtenaren de schuld. En dat was dat. En dat was het legendarische potje afschuiven deze week, Jan. En wat vinden we daarvan? Nou, ik moet eerlijk wel toegeven dat ik het waardig vind als je jezelf hebt lopen kloten. Dat je zegt, ja, dat komt door de ambtenaren. Ja, nou, dat is waarschijnlijk ook waar. Ja, dat is waarschijnlijk ook waar. Maar volgens mij ben je als minister verantwoordelijk wat je ambtenaren ook doen. Nou, maar dat wordt veel te veel de hand boven het hoofd gehouden, ambtenaren. Nou, dus daarom vind ik het daar wel natuurlijk is het leuk van Melanie. Ja, een machtelijke grote ambtenaren. Ja, precies. Je hebt gelijk ook. Hopsakee. Oh, trouwens, daar gaan we. Michael Rasmussen. Ja, meddeler. Ik heb vrijdag eindstellen mijn cykelcarrière. Som actierytter. Oh. Ja, dat vond ik dus ook. Ja, dat deze wielrenner, van wie we allemaal wisten dat hij enorm veel doping heeft gebruikt, heeft opgebied dat hij enorm veel doping heeft gebruikt. Lekker belangrijk zou je zeggen, maar Michael Bogert, ja, dat is nog grappig. Michael Bogert die ontkent nog steeds, terwijl de hele Rabobank zo'n beetje, die heeft bevestigd dat iedereen aan de spuit zat daar. Alleen Michael Bogert dus niet, hè? Nee. Volgens mij werd er bij de Rabobank ook meer gebruikt dan in de gemiddelde wachtkamer van de Jelinek. Maar Michael Bogert... Die dus niet! Maar Michael Bogert kan toch moeilijk anders dan emigreren naar donkere Afrika straks? Je kan dat toch echt niet meer aan toegeven? Dat kan toch echt niet meer? Nou ja, hij heeft zeven vakanties voor open doel gehad om te zeggen, nou, oké. Eén keertje een EPO'tje dan. Ik had dat lekker gedaan bij die aankondiging van de koningin, dat ze op zou stappen, zou ik zeggen. Eventjes op Twitter, ik ook, EPO, hoi! Nou, als hij nou uitkomt, dan moet hij echt weg. Met een bananenboot naar Afrika toe. Dat kan niet anders. Ik snap het niet. Maar in ieder geval, Michael Rasmussen, je bent gewoon ongelooflijk, Johan. Zeker. Gewoon ook omdat je een Deen bent. Ja, Deen. Nou, Jeroen Dijsselbloem, hebben we ook nog eens. Het is buitengewoon pijnlijk voor ons allemaal dat opnieuw een bank met publieke middelen, dus gewoon geld van de belastingbetaler. Oh ja, joh! Ja, nee, nou, het is dus een beetje zo dat Mr. Euro heeft dus van ons geld een bank gekocht. Maar ja, hij had ook eigenlijk niet zo heel veel keus anders. Een SNS Reaal is van ons allemaal, niet waar. En in ieder geval is het wel aardig van Jeroen Dijsselbloem dat hij niet de gehele rekening bij ons heeft gelegd. En ook niet de hoofdprijs heeft betaald. Zoals een collega-minister van de PvdA van Financiën, Woutertje Bos, nog maar enige kabinetten geleden. Dus per saldo, hoewel het natuurlijk nog steeds een weerzinwekkend stuk ellende is wat we op ons hebben genomen met die rare bank, zullen we Jeroen dan voor deze keer... Nou, ik krijg het niet over mijn lippen, vriend. Nee, ik ook niet. Laat maar zitten dan. Oké, laat maar zitten. Echte Jan, of Johan, echte Jan. Nou. Of Johan, echte Jan. Graag. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Eddie van Heijem is lid van de Tweede Kamer en woordvoerder Financiën, Immigratie en Asiel namens het CDA. En dat is boven in de week dat niemand ons afdoende kan uitleggen waarom we alweer een bank van onze belastingcenten hebben moeten overnemen. Een warm welkom voor onze zeer deskundige hoofdgast van vanavond, Eddie van Heijem van het CDA. Hallo Eddie! Hey, goedenavond. Of zullen we meneer van Heijem zeggen? Nah, nee hoor. Doe maar. Gewoon Eddie. Wij zijn Jan. Te makkelijk. Zeg, heel even over de financiën, maar daar zeggen we dan meteen bij dat we er straks uitgebreid over gaan praten. Dus korte reactie graag. Samson wil slechte bankproducten verbieden en de bonussen terugvorderen. Inmiddels is dat laatste al een beetje achterhaald. Dat gaat niet lukken. Maar is dat niet een beetje makkelijk scoren op het sentiment van de week? Ik vond het heel opvallend. Ik keek natuurlijk net als jullie vrijdagochtend naar die persconferentie van meneer Dijsselbloem. Het eerste wat hij zei is, we gaan de bankbestuurders niet aanpakken. Hij kreeg die vraag en hij zei, we doen niks. Vervolgens zie je 's avonds premier Rutte zijn persconferentie helemaal leeglopen over de banken. Mismanagement, falende bestuurders. Dan denk ik, als je dat vindt, dan moet je ze ook aanpakken. Als je zegt, ik vind het mismanagement, dan is er dus kennelijk een reden om ze aan te pakken. Denk het wel, ja. En toen zei Dietje Samson, die zei, we gaan eens even kijken wat we allemaal terug kunnen halen. Nou, Dijsselbloem heeft al vanmorgen gezegd, gistermorgen gezegd, hebben het buitenhof. Ik heb de instrumenten niet. Nee. Nou, komende week zullen we er een debat over hebben. Ik ben er nog niet van overtuigd. Ik denk dat er best iets kan. Maar goed, laat ze eens maar eens uitleggen of ze nou vinden dat er wel of geen mismanagement is. Want ik vind ook een premier kan niet op zijn persconferentie helemaal leeglopen en zo'n bankbestuur helemaal in een hoek zetten en zeggen van er zijn allemaal brokken gemaakt dankzij die heren. En dan vervolgens zeggen, ja, maar we doen er niks mee. Maar, nou, ja. Straks uitgebreid, Jan. Ja, we hebben enorm veel banken. Twee blokken, dus we moeten het nu even kort houden. 3000 EU-ambtenaren verdienen meer dan Rutte, dat lees ik dat echt. Ja, dat is niet te geloven. Dat is even goed speurwerk van mijn collega Pieter Omtzigt in de Kamer, die zich daar langer drukker over maakt. Sowieso liggen de salarissen daar veel hoger, maar dat ze ook nog eens dat er zoveel boven ons maximum salaris van de minister-president liggen, dat verrast mij ook. Maar het verrast u toch niet dat de EU totaal scheid om ons heeft? En dat het gewoon een ongelooflijke boel ellende oplevert als het gaat om geld doorheen verbrassen? Nou, dat is helaas wel waar. Ja. Ja. Dus het verbaast mij helemaal niks. Ik vind 3000 nog een beetje weinig. Ik vind het voor heel veel. En ook nog eens een keer dat er dus een belastingvrijstelling bij is gekomen, terwijl we hier allemaal aan loonmatiging, lastenverzwaring, noem maar op doen. Ik snap echt niet. We hebben ook discussies in de Kamer over de omvang van dat Europa-budget, van die begroting van Europa. Dat moet ook allemaal maar stijgen, terwijl we allemaal de broekriem aanhalen. Ik vind samen uit, samen thuis. Wij moeten daar gewoon. Dat is heel vriendelijk, Eddie. Maar is het eigenlijk niet een ongelooflijk grof schandaal? Ik neem even een slokje drinken. Ja, ik ben heel vriendelijk. Ik ook. Maar dit is toch. Vriendelijke mensen gaan dit land kapot, Eddie. Nee, dat is niet waar. Enerzijds is dat een heel goed ding, maar anderzijds, dit zijn toch van die dingen. Wat voor mentaliteit steekt daarachter? Ja, ik erg me er ook steeds meer aan. En het is gewoon. Ik weet niet, er is geen scherpte. Wat mij ook verbaast, bijvoorbeeld, jaar na jaar keurt de Europese Rekenkamer de begroting en de jaarrekening van Europa niet goed. Wat dus betekent dat ze niet goed inzichtelijk kunnen maken waar het geld naartoe gaat of wat goed besteed wordt. Wat lakse houding. Ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen best snappen dat Europa ergens goed voor is. Maar als je daar niet veel strakker tegen optreedt, tegen verspilling en dit soort uitwassen, dan gaat Europa eronder. Ja, want een beetje het probleem is natuurlijk dat ons de hele tijd wordt verteld dat we van Europa moeten houden. Alleen, er is zo weinig reden om ervan te houden. Hè? En dat is een beetje het probleem. Hè? Nou, 3000 ambtenaren verdienen daar meer dan Rutte. Stapelt zich op, hè? Ze willen meer geld per jaar hebben. Als je maar niet denkt dat we ophouden met die poppenkast van een heen en weer verhuizen naar Straatsburg en terug. Je zit mijn belastingpoen er doorheen te verbranden. Ik heb er niet zoveel zin aan. Dus wat je dus krijgt, hè, als je dus bijvoorbeeld zo'n referendum, wat we hier niet krijgen, want ze willen het volk hier helemaal niet vragen wat we vinden. Zo'n EU-referendum, denk ik bijvoorbeeld al, nee. Gewoon omdat ik het gevoel heb dat ik genaaid word. En niet alleen het gevoel, dat blijkt hier op de hele zo. Kijk, en het punt is dat het zo basaal wordt. Het is zo pervers hoe dat daar aan toe gaat. Hoe er met geld wordt omgegaan. Is dat je dus zoveel antipathie krijgt. Ja. Dat je dus zeg maar het goede, wat er zo ook wel wat goed zijn, dat zie je niet meer. Nee, en terwijl de reden om zeg maar Europees samen te werken en een aantal dingen samen te doen, is uit te leggen. En ik vind ook dat politiek overigens dat het stevig mag doen. Want wij worden ook wel eens een beetje te bangelijk als er weer kritiek komt. Maar tegelijkertijd, als je niet dit soort dingen ook tegelijkertijd aanpakt, dan ben ik ervan overtuigd, dan kalft het draagvlak alleen maar verder af. En dan heb je over een tijdje, eigenlijk heb je het probleem nu al. Ja, maar wat je net zegt, die begroting, die krijgen ze daar maar niet rond. Die krijgen ze er niet doorheen. Hoeveel? 13 jaar al achter elkaar? Of was het 12 jaar? Volgens mij is er wordt gewoon geen goedkeuring gegeven aan de jaarrekening. Ja, en deze week werd er dan bekend dat ze wel iemand neerzetten bij ons in Den Haag. Om te kijken of wij ons aan de boekhouding houden. Ja. En dan denk ik wel, begin eens even met jezelf, vriend. Ja, nou, maar dat vind ik ook. Europa heeft de zaken zelf niet op orde. Laat onverlet. Kijk, de Europese begroting is natuurlijk vele, vele malen kleiner dan de optelsom van alle nationale begrotingen bij elkaar. Dat moeten we ook niet overdrijven. En wij vinden het ook belangrijk dat andere landen zich ook aan de spelregels houden. Dus ik denk dat hij niet zoveel te doen heeft, die man. Vrouw, ik weet niet. Het is een Belg, het is een man. Ja. Jean-Luc heet die. Tel je zegeningen, dat had ook een Griek kunnen zijn, denk ik dan. Nou, maar, ik weet niet of ik nou blij ben met een Belg of met een Griek, hoor. Voor mij is het een potmat. Nee, maar ik denk, kijk, Nederland moet over zijn eigen begroting blijven gaan en dat we elkaar in de gaten houden, hoe we ons aan de afspraken houden, vind ik niet zo'n probleem. Maar je hebt wel een punt als je zegt, is dit nou het belangrijkste probleem? Of moeten we ook die Europese begroting eens wat scherper? Zeg, Eddie, op het gevaar is dat ik nou meteen een grote megavraag erin gooi. Maar ik zit nou ineens te denken, die schaalvergroting die we ook beogen met Europa, die zie je eigenlijk ook hier in Nederland terug, met zorgen, met onderwijs. Elke keer wordt onze schaalvergroting verkocht als het wondermiddel om efficiënter en beter om te gaan. En het werkt niet lokaal, het werkt niet in business, het werkt niet in Europa. Niet in zorg. Misschien moeten we daar eens een keer mee ophouden niet met denken dat het werkt. Want er zijn niet zo heel veel voorbeelden van situaties waarin het wel gewerkt heeft. Wat ik wel interessant vond aan die speech van Cameron twee weken geleden... is dat hij wel zegt, je moet eigenlijk veel meer nadenken over waar gaat Europa, wat vinden we het belangrijkste van Europa en waar zouden ze zich nou ook eens niet mee moeten bemoeien. En er zijn best dingen te bedenken waarvan wij ook in Nederland zeggen, dat kunnen we heel goed zelf. En daar zou Europa vooral niet zich mee moeten bemoeien. Er zijn ook een aantal dingen die je misschien wat meer moet oppakken. Ik ben ook met asielbeleid bezig, om er wat te noemen. Die asielzoekers die storen zich echt niet aan de Europese grenzen. Dus dat je een beetje dat je daar samen optrekt, logisch. Maar kom niet aan onze sociale zekerheid. Er zijn een hele hoop dingen waarvan ik denk, waarom zijn daar Europese regels voor? Ja, of een vrouwenquotum. Dan denk ik, flikker een end op, joh. Maar is dat reëel? We hebben het hier best regelmatig over allerlei scenario's voor Europa. En is het reëel dat je een soort van modules krijgt waar je uit kunt kiezen van, nou, sorry, dit vinden we ontzettend belangrijk, maar voor de rest moet je hier maar niet mee bemoeien? Ja, waarom niet? Ik weet het niet, dus vraag het. Ik denk het wel. Ik denk dat wij... Europa groeit nu alleen nog maar. Zowel in een aantal landen als in taken. Er is zoveel twijfel en aarzeling. Met name bij de bevolking. Dat je op een gegeven moment de vraag moet zeggen stellen van waar doen we het eigenlijk voor? Wat zijn nou de belangrijke dingen? De bankenunie. Er zijn best een aantal dingen op financieel-economisch terrein die we samen moeten doen. Ja. Maar ook een aantal dingen. De lidstaten blijven toch de bouwstenen van de Europese Unie. En kunnen heel veel dingen goed zelf. Europa komt zo nog eventjes te sprake als we het over de banken hebben. Nog even kort wat andere onderwerpen van deze week. Maar laten we beginnen met het allerergste voor jullie van het CDA. 50 plus op 12 zetels. Is bijna net zo groot. En jullie waren toch de bejaarde partij van Nederland. Ja, we stonden ook op plus 1. Hè? Dit is toch weer. Jullie zijn wel aan het groeien. We zijn weer gelicht aan het groeien. En dat moet daar ook niet te snel. Ja, nee, maar toch. Maar begrijp je wat ik zeg? Want de grijze golf, die stemde op het CDA voornamelijk. En nu niet meer. Nu op die grijze golf is dood, Jan, denk ik. Nou, weet ik niet hoor. Ik denk dat veel van die bejaardjes overgestapt zijn van het CDA naar Henkie Krol en zijn beestenboel. Ja, dat is zo. Dat zal ik niet ontkennen dat daar een deel van onze doelgroep zit. Tegelijkertijd wil ik toch maar even aan herinneren dat wij ook onder jongeren in 2006 bijvoorbeeld nog steeds, ook toen, de grootste partij waren. Dus het is echt niet zo dat wij het alleen maar van de ouderen hebben moeten hebben. Ook niet in het verleden. Maar en van de boeren? En van de jongeren, zeg ik nog maar even. Echt waar? Ja, geloof je niet meer, maar het is echt zo. Ja. Wanneer was dat? Balkenende was in 2006 onder jongeren tot mijn 25 jaar. Waren 2006. We ver uit de grootste partij. In 2006 had ik nog geen kinderen. In 2006 was ik nog slank. Ah, 2006, ik zeg het goed. 2010 ging we... 7 jaar geleden, Eddie! Ja, nee, tuurlijk. We hebben het nu over nu. En je hebt het over Krol terecht. Maar hij maakt wel zichtbaar dat er natuurlijk onder ouderen heel veel onvrede is nu over wat er op hen afkomt. Ja, Diederik Samson zegt dat hij voornamelijk uit zijn nek lult. Vind jij dat ook? Nee, dat is toch niet helemaal zo. Want Diederik Samson moet zich wel realiseren dat een deel van die onvrede voortvloeit uit die nivelleringsoperatie die zijn eigen voorzitter Spekman een feestje noemt. En die eigenlijk vooral ouderen met een klein pensioen zwaarder in de min zet dan daarvoor. Ja, groot gelijk. Er zijn nog een hele hoop dingen. Kijk, en een hele hoop bezuinigingen die tellen ook gewoon op bij bepaalde groepen ouderen. Die worden wel in sommige gevallen onevenredig geraakt. Ik vind wel dat Krol ook moet durven verdedigen dat het in deze tijd voor iedereen een stapje achteruit. Ja, je doet net of die bejaarden de lul van het spul zijn. Ja. En die hebben hun zakken ook goed kunnen. Ja. Eén korte vraag. Ja. Er is een vrouw met een bord weg met een monarchie. Die stond te demonstreren waar de koningin was in Utrecht. Is opgepakt. Daar kan je van vinden wat je vindt. Maar leven we niet in een land dat je gewoon een bord mag hebben met weg met de democratie? Of weg met de monarchie? Ik zou zeggen dat je dat de vrijheid van meningsuiting en demonstratie vrij ver gaat. Ja, toch ook op een karton. Waarom is die opgepakt? Weet je nou, omdat ze een bord had weg met de monarchie waar de koningin was. Ze stond naast een hek, ze deed niks verkeerd, behalve dat bord omhoog houden. Ik denk, als we dat gaan doen, dan beginnen we toch een beetje een vreemd land te krijgen. Vind je niet? Ja, ik vind je moet kunnen zeggen of je voor of tegen de monarchie bent. Ik bedoel, ik ben ervoor. Maar als er mensen zijn die er tegen zijn en de bord omhoog willen houden, dan zou ik zeggen... Maar dat de politie zo'n vrouw oppakt, wat een schande. Ja, maar ze heeft aangehouden. En ze heeft aangehouden en afgevoerd omdat ze een bord had met weg met de monarchie. Stond ze langs het hek. Dat was het. Vrij triest, toch? Ja. Ja, als dat zo is, dan vind ik dat ook. Ja. Nou mooi. Eddie, we praten dadelijk met je verder, want het is nu tijd voor een beetje liefde in de veelgeprezen rubriek La Vie Jan Roos. Ik wil bij deze u allemaal van harte feliciteren met het bemachtigen van weer een bank. Dit keer hebben we weer met z'n allen de pauperbank SNS Reaal overgenomen. Nou ja, zonder te vragen doet de overheid het dan. Dit om ons te redden. Zo wordt het iedere keer verteld. Maar ik krijg er een beetje een bijzonder wrange smaak van in mijn mond. Iedere keer als een bankdirecteur en zijn vazallen een plannetje verzinnen om op een of andere risicovolle manier geld te verdienen en dit ziet mislukken, worden u en mijn portemonnee getrokken om de hele pleurensooi over te nemen. Dus wij betalen voor andermans falen. Dit hebben we ook gezien bij de aanschaf van ABN AMRO. Daar liepen ze ook te kloten en hoepen de poep, de staat kocht de boel op voor veel te veel geld. Ons geld. En nu zitten we weer met SNS opgescheept. En wat zegt minister van Financiën Dijsselbloem? Juist, dat we al het geld weer terugkrijgen. Miljarden pompen ze in het gapend gat dat SNS Reaal heet. En wij moeten weer geloven dat er niks aan het handje is. Maar u en ik weten dat we van de miljarden die er te veel in ABN AMRO zijn gestoken geen cent terugkrijgen. Dus waarom van deze klote bank wel? We worden naast bestolen ook voorgelogen. Als de overheid daadwerkelijk iets aan de uitwassen van die banken wil doen, zetten ze er net zo'n spion neer als de EU bij onze regering doet. In elk bankbestuur zit er een ambtenaar op te letten of er geen risico's worden genomen die onaanvaardbaar zijn. Risico's die ons mogelijk weer miljarden gaat kosten. Alleen dan laat de overheid zijn ballen zien. Door het opkopen van die troep geef je een signaal dat ze maar wat kunnen aankloten en dat als het misgaat wij de boel weer opkopen. En als deze banken deze ambtenaar niet accepteren omdat ze een private onderneming zijn, moeten ze volgende keer ook maar hun eigen boontjes doppen als het weer eens misgaat. Man. En niet alleen heel goed, maar ook met een visie. Ja, absoluut. We hebben hier in de studio Ide Johanders, lang voor Eddie van Heijem. Die zit al vanaf 2003 in de Kamer namens het CDA. En hij was deze week als de kip erbij om namens het CDA het klootviolen van de SNS-top te veroordelen. En natuurlijk de houding van Europa dat een privaat-publieke overname van ING en of ABN AMRO voorkwam. We praten even verder over de banken met onze hoofdgast Eddie van Heijem. Eddie, welkom terug. We gaan even beginnen met de optie die ik net de ether inslingerde. Ja. En dus ook in het brein van Denken Nederland. Kijk, die Lavian Roos, dat is wel een hele slimme gozer. Want is dat geen idee om gewoon vanuit de overheid een mannetje neer te zetten bij die bankbestuur? Want het is allemaal wel leuk, die jongens die al die risicovolle ondernemingen starten. Maar als het misgaat, kunnen wij dokken. Dus dan vind ik eigenlijk wel dat je er een paar oogjes mag neerzetten. Ja. Hey. Nou, het is zelfs zo'n goed idee dat het al in de interventiewet staat dat het kan. Maar waarom doen we het niet? Nou, het kan in sommige gevallen. Kijk, die interventiewet hebben we nog maar net. Maar je kunt een bewindvoerder bij een bank neerzetten. Als je denkt dat het. Als jij een deel van de bedrijfsvoering naar je toe wilt trekken als overheid. Oh, om het zo te zeggen. Ja, dat is dus niet mijn bedoeling. Mijn bedoeling is wel voor die tijd. Want dat zie je nu. Ja. Dat er achteraf heel veel ideeën zijn. Ja. Maar voordat, laat maar zeggen, zoiets gebeurt als nu, dat een bank omvalt en gered moet worden door staat. Daarnaast is het natuurlijk zo dat het toezichthouder, Nederlandse Bank. Ja, ik wil zeggen, daar hebben we daar nog wel even over, de Nederlandse Bank. Maar die zit daar natuurlijk voor. Ja, dat is jouw spion, zal ik maar zeggen. Die zou in de gaten moeten houden. Hoe staat het ermee? Hoe voorkom ik maar is toch een beetje de bankier onder de bankiers. Dat blijft dat toch, hè? Dit is niet zo'n naarling die iets heeft van ik heb scheid aan jullie allemaal met je mooie praatjes en ik kom hier namens de overheid. Nou, volgens mij is de Nederlandse bank al een tijdje op vakantie. Want ze hebben bij ABN AMRO lopen kloten en nu weer. Wat zijn die mensen aan het doen? Dit is wel een van de dingen voor het debat voor komende week die ik wel scherper wil hebben. Want het verbaast mij toch ook, als je kijkt vanaf 2006 tot nu, hè? Ja, 2006 eventjes, dan 2006, is je portefeuille aangeschaft. Klopt, is dat die vastgoedtak met heel veel risico trouwens toen al bekend overgenomen. Want het was de failliete boedel van ABN AMRO. Dat klopt, en er waren andere banken, de Rabobank, die boedel niet wilden hebben vanwege de grote risico's. Dus dat er risico's waren, was volgens mij gewoon bekend. In 2008 kregen ze al staatssteun. Toen is dat helemaal nog niet eens op tafel komen te liggen. En daarna heb je een periode tot nu, waarin eigenlijk langzaam maar zeker duidelijk werd dat er heel veel rommel in die vastgoedportefeuille zat. Tot nu in één keer blijkt dat die tak de hele bank omver trekt. En ik vind het toch apart, daar zitten toch een hele hoop momenten nog tussen. Dus dat vind ik toch wel... Nou, ze hebben daarop gereageerd, hè? De DNB heeft gezegd, dat het achteraf gezien misschien niet echt de juiste beslissing was om goedkeuring te verlenen aan de aanschaf van die bagger van de ABN AMRO. Dan denk ik, ja, achteraf kijk je een koe in zijn kont. Ja. Nou, zeker als je vanaf 2011 al om tafel zit met elkaar om te kijken hoe je die bank moet begeleiden naar een veilige toekomst. Want dat zo lang, dat is al meer dan een jaar. Klopt, ja. Nee, dus ik heb gezien, er zijn inderdaad ook in de Kamer veel meer vragen over. Dus dat zal komende week echt een van de hoofdpunten van het debat toch wel worden. Maar ja, kijk, het zure is natuurlijk wel. Ook nu is het weer achter, want het zou natuurlijk na 2008 al nooit meer gebeuren. Nu gebeurt het toch weer een keer. Je praat er toch weer achteraf over. En die onteigening voor 3,7 miljard is gewoon nu een feit met al die garanties er nog bij. Dus je kunt het met elkaar weer gaan analyseren en we zeggen van we gaan er weer van leren, maar het is wel weer gebeurd. Nou, is het niet toch een beetje een soort mentaliteitskwestie? Want dat kreeg je de vorige keer toch ook met al die commissies erachteraf. Dat wisten we toch maar, de commissie, de wit, we hebben niet gehad. Je blijft toch maar het gevoel houden dat de mannen met elkaar een beetje tussen om de breis dan heen te glibberen en eigenlijk iets hebben van ja, ondanks het feit dat het misgegaan is, vinden we toch maar machtig irritant dat iedereen zich ineens mee bemoeit. Ja, en als je dan. Ik hoorde de minister. Ik heb nog even naar Buitenhof zitten kijken vanmiddag. Met een hele hoop wetten en maatregels aankondigen. Van ik denk, ja, het zal allemaal nodig zijn. We gaan het er vast over praten. Maar ik vind het. Wat is nou het basisprobleem? Is dat die banken volgens mij echt helemaal zijn losgezongen. Van waar ze ooit zijn opgericht. Namelijk voor de samenleving een veilige plek vormen om je spaargeld naartoe te brengen. En tegelijkertijd ook best zakelijk, maar kredieten te verlenen aan ondernemers, aan mensen die een hypotheek willen hebben. Midden in de samenleving staan. Zo is trouwens SNS ook begonnen. Hè? De samenwerkende Nederlandse spaarbanken. Ja. En Reaal ook. Die stond nog wel midden in de samenleving. Die deden ook veel aan maatschappelijke projecten en zo, die ze betaalden. Het is eigenlijk misgegaan toen ze naar de beurs gingen. En al die grote dingen gingen aankopen, property finance en zo, om bij de grote jongens te gaan horen. En dan, ja, weet je, dan wordt bankier in één keer iets om snel geld mee te verdienen, gericht op bonussen, winsten, korte termijn. En het zinkt zichzelf los van de samenleving. Ja. Dat is het grote probleem. Maar ja, of je zou kunnen zeggen, ze doen het ontzettend slim, want ze zijn eigenlijk een soort venture capitalist die zich altijd gedekt weet door een overheid die moeilijk anders kan dan helpen als het misgaat. Nou ja, maar eigenlijk is het dus gewoon risico's nemen op staatsgarantie. Dat is wat er dus steeds gebeurt nu. En daar moeten we gewoon echt vanaf. Ja, hoe gaan we daar vanaf dan? Alle banken nationaliseren? Ja, maar weet je, van iedereen een ambtenaar maken, dat maakt de wereld niet beter. Maar hoe ga je daar dan vanaf, dat ze die risico's gaan nemen? Wat zij kunnen doen en laten wat ze willen. En als het misgaat, dan hebben ze zichzelf al uit laten kopen voor heel veel geld. En dan kunnen wij voor 220 euro de neus zo'n boedel opkopen. Ik denk toch, dan kom ik met een hele mooie CDA middenweg. Oh nee, toch? Ja, let op. Goed, hoor. Ik geloof niet dat de oplossing is dat we alle banken gaan nationaliseren. Ik denk ook dat de tijd ons geleerd heeft dat die marktwerking alleen maar op winst en korte termijn en bonussen sturen, dat helpt ook niet. Ik vind toch, je zou weer eens moeten kijken of je op de een of andere manier dit in de structuur van die banken, het lange termijn perspectief, weer centraal kan stellen. Ik vind eerlijk gezegd bij de Rabo, die de coöperatie is nog met leden, dat het nog redelijk lukt. Nou ja, ze zitten niet op de beurs, dat is hun voordeel natuurlijk. Nou, dat is de enige bank die toch geen staatsleiding heeft. Ja, maar en dat helpt toch, want het dwingt je, het maakt toch dat je minder op de grillen van de aandeelhouders en de winstbehoeften van de aandeelhouders gefocust bent. Je wordt scherp gehouden door je leden. Nou, wil niet zeggen dat bij Rabo nooit wat fout gaat. En daarbij, als het even iets misgaat met je liquiditeit, dan dondert je beurskoers niet gelijk naar beneden, waardoor er een bankrun kan ontstaan en weet ik veel wat dan. Het is gewoon stabiel. Ja. Is dat niet een idee om te zeggen, er gaat gewoon geen bank meer naar de beurs? Nou, precies, naar de beurs. Maar je zou wel kunnen nadenken. Kijk, ik vind niet, bankier is geen kerntaak van de overheid. Krediet verstrekken is geen kerntaak van zeker de overheid. Niet. Maar je kan bijvoorbeeld wel pensioenfondsen of lange termijn investeerders misschien een grotere rol geven in die banken. Je kan misschien ook dat coöperatiemodel van die Rabobank eens wat breder toepassen. Want wat ik wel heel opvallend vind, is dat heel veel van die banken, die zijn hun kleine klanten aan het wegjagen. Ik krijg heel veel klachten bijvoorbeeld van de Duitse bank op dit moment, die van alle kleine zakelijke klanten in één keer hogere rekeningen, provisies en noem maar op in rekening brengt. Om ze weg te jagen. Om ze weg te jagen. Maar waarom zelf het gemiddeld opzet rendement op te jagen? Sorry? Het gemiddeld rendement per klant op te jagen dan, heb ik aan. Ja, en omdat deze klantportefeuille tot 250.000 krediet of zo helemaal niet interessant misschijnt te zijn. En wat je dus ziet is dat die MKB, die kleine ondernemers, daar zie je allerlei kredietunies ontstaan. Dat is dat uiteindelijk is dat weer een nieuw bankje, een nieuw coöperatief bankje. Namelijk van die kleine ondernemers die met elkaar geld apart zetten en dan elkaar geld lenen. De Duitse bank, waarom sturen ze berichten over de Duitse bank? Nu zitten er veel Nederlanders daar. Ja, die hebben een portefeuille bij toen ABN AMRO op de fles ging, zal ik maar zeggen. Althans, toen dat probleem met ABN AMRO speelde, is die portefeuille verkocht aan de Duitse bank. Aha, ja. Dus dan ben je daar ook gelijk. Er zijn heel veel Nederlandse klanten, ja. Er was vandaag, voor dit weekend in NRC, Marieke Stellinga noemde de bank, het bankwezen, de natuurlijke vijand van het volk. En bankier en commentator Peter Verhaar noemde dat een abjecte belediging. Maar het is er ook een beetje zo. Bankieren zien ons als consumenten en nu het MKB toch ook een beetje als dingen waar je poen uit kan wringen met wurghypotheken. Ja. Maar toch wel. Waar je wel weer naartoe moet is dat die banken die moeten weer normaal gaan functioneren. Ja, heeft iedereen belang bij. Begint dat niet met vaststellen met z'n allen dat dat nu dus niet zo is? Dat het nu die mensen hier helemaal niet zijn om een maatschappelijke verantwoordelijkheid te dragen met een bescheiden winstje op te strijken, maar dat ze hier alleen maar zijn om grote aandeelhouders tevreden te stellen en daar alle gillende risico's voor te nemen met ons geld? Ja, dat is meerdere malen nu gewoon keihard gebleken. En dat doet niemand. Want die man van Jan die daar zit, dan moet zitten, dat vind ik toch wel een goed idee. Als het toch blijkt dat je zult dat op de een of andere manier moeten voorkomen. Ik vind het prima als je met heel wild geld en hele wilde investeerders hele waanzinnige risico's wil gaan nemen. Dan ga je daar lekker de beurs mee op en doe je de gekke ding maar. Ja. Maar je kan het toch niet gaan doen? Dat moet toch klaar zijn een keer? Dat klopt, maar dus het begint ook met... Dus beurs, zonder meer beursgang straks. We hebben ze nu voor een belangrijk deel in handen. Ik zou zeggen, wees heel terughoudend met het naar de beurs brengen van die aandelen. En denk na over andere vormen die wat meer aan focus op lange termijn met zich meebrengen. Ik vind ook, en dat wil ik toch nog eens even noemen, het toch ook een cultuuromslag bij die banken zelf moet komen. Bij de mensen die daar werken. Ja, nou, hoe lang horen we het nou al, zeg? Best wel lang. Maar als het niet gebeurt... Je kan wel achter iedere bankier een spion zetten. Ja. Maar weet je hoeveel ambtenaren je dan nodig hebt? Nee, maar begrijp ik wel. Maar ik kan wel zeggen dat er moet een cultuuromslag komen. Ja, maar dat stelt wel vast. Maar hoe zou dat moeten? Het begint... Allemaal slaan tot ze... Ze hebben er zelf een start mee gemaakt door toch weer met die bankiers eten beginnen. Maar ik vind dat die te vrijblijvend is op dit moment nog. Dat je ook vormen van tuchtrechter aan moet koppelen. Dat als je je gewoon niet volgens de normale standaarden gedraagt die je in het bankiersvak goed vindt, een soort standaarden die je met elkaar vaststelt, dan krijg je een waarschuwing, een sanctie, kun je uit je beroep gezet worden. Dat soort middelen moet ook een sector zelf gaan aangrijpen om te zeggen, we gaan die klant weer centraal stellen. En niet de bonus, niet het ingewikkelde product. We gaan de klant weer centraal stellen. Maar u zegt een sanctie of uit een vak zitten. Moet die, hoe heet die, Van Kuilen? Die gozer van de SNS? Van Keulen? Moet hij niet gewoon de bak in gesodemieterd worden? Want hij heeft namelijk dit op zijn geweten, die gozer. Ja, heel veel spijt dan, hè? Ja, dit is wel zoiets, hè? Want ik denk dat het dus inderdaad zou kunnen dat als er tuchtrecht zou zijn geweest, wat er dus niet is, dan moet die man toch in de bak? Ja, in de bak. Kijk, voor mij, ik vind echt dat echt juridisch goed bekeken moet worden hoe je die top aansprakelijk kunt stellen. Ik vind dat Rutte daar verwachtingen over heeft gewekt. Daar heb ik in het begin ook al iets over gezegd. En dat hij maar moet uitleggen waarom dat... Duitsland moet zeggen, dat kan niet. Het is allemaal moeilijk kennelijk. Maar ik vind dat daar het maximale geprobeerd moet worden. Absoluut. Dus u zegt, er moet gewoon geprobeerd worden om die 1,7 miljoen aan bonussen terug te krijgen. Ik ben nieuwsgierig, Jan. Wat als die man nou vanavond verklaart, die stapt dat al zijn functies, inclusief het promotieorgaan voor de Nederlandse banksector in het buitenland. Die stopt overal mee. Verschrikkelijk geschrokken. Nou, je hoort het hem bijna zeggen. Hè. Zo'n berouwvolle man. Ja. En dan denk ik... Ik snap dan nooit... Hoe heb je dan dat allemaal kunnen doen zonder je ooit één nacht minder te slapen? Die man heeft zichzelf gewoon verrijkt, joh, klaar. Ja, maar die heeft zichzelf toch kennelijk wijs gemaakt dat hij goed bezig was. Ik denk ook wel dat hij dat ten tijde misschien dacht. Dat, laat me zeggen, het groter worden van de SNS-bank, die groeiambitie met die grote speler worden op die vastgoedmarkt, dat ze dat dolgraag wilden en dat ze ook dachten dat goed was. En ja, er werd ook, zo eerlijk moet je ook zijn, door de toezichthouder, maar ook door de politiek. Het was destijds helemaal geen item. En nu zitten we met z'n allen op de bladeren en dan gaan we weer scherp naar het verleden kijken. En terecht. Bladeren. Ja, zei ik iets anders? Bladeren. Ja, het zal door de tijd zijn. Herfstachtig. Ja. Nee, maar ik denk, we gaan met z'n allen op de bladeren zitten. Nee, er zijn veel vlekken van je in je broek. Nee, goede correctie, ja. Maar dus... zinvol ook. Je moet ze scherp houden. Ja, over die bank heb ik niet zin in te zeggen. Laten we er dan maar over op. Laten we inderdaad met onzin doorgaan. We spreken straks met je verder. Goed, want Jan gaat nu iets aankondigen. Ja, nee, de een deelt miljarden uit aan banken. En wij bij de Echte Jan delen een t-shirt uit aan een ongelukkige die het radiospel wint. En verschil moeten wezen, lieve mensen. 1 quote, 3 Nieuwsfeiten. Favoriet onderwerp. Het echte Jan Radiospel. Dat is toch niet enig? Ja, nee, het is inderdaad niet enig. Ik leg nog één keer uit in de citaat dat je straks te horen krijgt. Zitten drie nieuwsfeitjes vanmorgen. Welke drie is natuurlijk de vraag 0801-2. En als je kent, en dan winnaar krijgt de enige echte Jan T-shirt. Dus bel 0801-2 en als je raadt wat de kabouter nu weer voor in elkaar heeft geprutst. Twitter is gehackt. Het bleek een keerpunt in de Tweede Wereldoorlog. En dat gaan we merken. Prachtig stukje werk. Bijvoorbeeld bij de hypotheekrente. Nou. Wat een mooi knutselwerkje weer. Echt, Kabouter. Hartstikke leuk, joh. Dat jij dat zo lekker in je paddenstoeltje hebt zitten plakken. Zo'n zinnetje gewoon. Drie verschillende maar nieuwsfeiten. Maar nog één keer, want dat was echt... Moet je horen. Twitter is gehackt. Het bleek een keerpunt in de Tweede Wereldoorlog. En dat gaan we merken. Ah, je hoort de knips niet eens. Bij de hypotheekrente. Je hoort de knips niet eens. Rappel. Ik heb er vijf geteld daar als vijf feitjes. Ja, ik zag ook vijf feitjes. Maar dan moet het voor deze mensen hartstikke makkelijk zijn om er drie uit te halen voor het enige echte... echte Jan Radiosen. Paul! Hey, echte Jan. Hey, Paul! Hey. Kom maar door. We hebben niet veel tijd om te praten. Kom maar door. Ja, kom maar door. Hier komen de antwoorden. Twitter is gehackt. Jan? Hypotheekrente wordt lager. Hypotheekrente wordt lager? Nee. Wordt het maar waar? Jo. Nee hoor, dat denk ik niet. Dag Paul. Dag Paul. Hey Niels. Niels. Hey, goedenavond, Toro's. Hey, Niels, hi. Hey, ik wil even iets tegen Jan Heemskerk zeggen. Oh, doe maar. Ja, ik had van mijn broertje begrepen dat hij mij wilde bedreigen. Hij wilde een paar tikken verkopen als hij mij ooit zou zien. Nou, goed. Maar heb jij ook het antwoord op de vraag? Nou, dan gaan we naar Arie. Want dit, al die privégesprekken iedere keer. Kan ik je niet gewoon even opbellen? Ja, mag dat niet? Jawel hoor, Arie, alles mag. Weet je de antwoorden van het spel? Ja, het gaat over die banken. Over die bank. Dus we moeten daar ook even die woningcoöperaties aanpakken. Dat ze elkaars voorraad overnemen voor de boeken te dekken. Nou, dat leggen we zo weer voor aan Eddie. Ja, want dat gaat ons ver boven de kop. Dan maar even voor. Dan leggen we Eddie even voor, Arie. Dankjewel. Ja, daar is iemand met Jan. Met een goede naam. Jan. Goedenavond. Dag Jan. Hey Jan. Met Jan en naast me zit Jan en Eddie. Jan? Zeg maar hoor, de antwoorden. Volgens mij ging het over dat de gegevens van Twitter bekend waren gemaakt. Ja, correct. Hoor. Die hebben we. Twitter strepen we af. Heel goed. Ja. Nog twee. Bernard had zo raar moeten doen in de Tweede Wereldoorlog. Was dat had een korter geduurd. Wat was dit voor taal? Geen idee. Wat zei je nou? Heb ik Michael Rasmussen aan de telefoon? Nee, Bernard had het niet anders moeten doen. En dan had het beter afgelopen in de Tweede Wereldoorlog. Bernard is dood, voor zover ik weet. Maar jammer. Tweede Wereldoorlog zit je wel close, hoor, moet ik zeggen. We gaan nog even verder met Josephine. Ah, de vrouw van Joop Verzeil, gezellig. Hé, Josephientje. Hallo, schat. Hoe is het? Ja, goed hoor. Heerlijk. Het is niet te geloven. Ligt Joop al te maffen? Ja, tuurlijk. Gezellig. Ja, hoor, bokken. Tuurlijk. Wat heerlijk dat jullie er weer zijn. Ja, even hoor. Kijken. Twitter is gek. Ik dacht door de Chinezen. Daarom, dat dacht ik ook, ja. En de herdenking van Stalingrad. Ja, hoor. Het begin van het einde. En wat was het laatste ook weer? Het laatste? Oh, dat was de SNS Reaal met een paar... Oh, daar heb ik het verklapt. Nee, nou ja. Dat is die vieze, vuile oplichter die ze levenslang op moeten sluiten. Juist. Kijk, nuance. En een rotzooi van onroerend goed. Juist. Kijk, hier ook van. Dit is nou een goede echte Janne Luisteraar. Er komt weer een t-shirt naar je toe, hè? Die vieze, vuile oplichter. Josephine, dankjewel. En tot snel. Dag. Dag, lieve. En blijf luisteren. Dag. En groetjes aan Joop, hè? Ja. Oh, dat is Fleetwood Mac. Daar hou ik heel erg van. Nou, ik helemaal niet. De oude man. Het is 50-plus muziek in. Stop. Wat een vreemd, kan dit uit? Hetzelfde jaar, dames en heren, dat Jan Roos geboren werd, kwam het prachtige album Rumours uit in Engeland. En nou ja, het is nog steeds... Ja, mijn excuses daarvoor. Ja, dat is de twee rampen in één jaar. Hè? Anyway, Jan, neem me mee. Oh, ik neem me mee, en waarom niet? 450 kabouters die de Hitlergroep brengen. Dat zie je niet elke dag, maar wel deze week in de etalage van Gallery Post en Garcia in Maastricht. We nemen dus maar aan dat de kabouters zijn bedoeld als kunst. En we bellen even met galeriehouder Peter Post. Goedendag, Peter Post. Goedenacht. Meneer Post, we bellen u niet om te vragen over het EPO-gebruik, want u bent een ander, hè? Ja, die ander die doet het niet meer. Oh, je hebt gelijk ook. Meneer Post, 450 nazi-kabouters die de Hitlergroet geven. Is dat leuk voor in de tuin? Wat is het? Vertel. Nou, het is een project van Otmar Heurl, Duitse kunstenaar, die bekend staat voor zijn installaties van altijd allerlei figuren. In dit geval gaat het over een project, de Poisoned Gnome, oftewel de vergiftigde kabouter. En die kabouter, dat is in principe een heel aardig lief mannetje. Ja. Maar die is ook een beetje dom en die loopt achter alles aan. En dat heeft hij een jaar... Dat wist ik helemaal niet van kabouters. Nou, spijt me hoor, maar er zit hier eentje achter een glas. We hebben hier een hele obstinate kabouter, moet u weten, meneer Post. Oei. Die helemaal niet achter de andere aanloopt. Namelijk altijd zijn eigen zin doet. En trouwens, wat ik me nu ook ineens afvraag. Ja, sorry dat ik u even onderbreek hoor. Maar wat is kabouter eigenlijk in het Duits? Zwerk. Zwerg, ik hoor dat niet. Dat is vast gewoon dwerg. Is er geen woord van kabouter? Dwerg. Dus waar het hem om gaat, dat is dat hij zegt van luister hier jongens, we lopen van de ene crisis naar de andere. We hebben milieucrisis, energiecrisis, financiële crisis. Word nou eens wakker en wees geen kudde dier. Ja, geen precies. Kudde dier. En we gaan niet bij ieder ding meteen dat handje de lucht in. Dus, je moet je wel denken, het is een Duitser. Ja. Die zich altijd bezig houdt met Duitse cultuur en geschiedenis. En die zegt van, roep niet direct als je kinderen je vragen, hoe komt het dat jullie er zo'n rommeltje van gemaakt hebben? Van, wie hebben ze niet gewoest? Ja, dat hebben we het geweten. Het gekke is, als er 450 staan, maakt het toch weer meer indruk dan als er ja, dat is vaker met veel dingen. Als je één ijsje hebt of je 450, ja, dat is het laatste. Is natuurlijk al een stukje. Nee, ik hou niet van ijs. Hé, maar, Herr Otmar, die heeft dan, die heeft dan 450 nazi-kabouters neergezet met hun armpje in de lucht. En dan denk ik, ja, makkelijk choqueren. Wat denkt u dan als ik dat zeg? Laat ik zo zeggen. Nogmaals, het is 450 keer hetzelfde. Het is een kaboutertje gemaakt van plastic, waar ook plastic emmers van gemaakt worden. Oh, ja, plastic, dus kan van ik plastic emmers. Het symbool, hè? Het is een... ongezond symbool wat hij gebruikt om een gezonde gedachte eigenlijk te ventileren. Even wachten. Vindt u, ja, ik denk dat ik het namelijk snap, maar dat komt omdat ik de hele middag op zit te voorbereiden. Jan, de kunstboeken doorgeplozen en zo. Ja. Maar denkt u nou dat als die mensen die bij u Maastricht voorbij lopen, dat kunstminnend volk van Maastricht, zal ik maar zeggen, dat die dat ook meteen snappen? Als jij naar de etalage inkijkt en je neemt toch aan dat zo'n Heurl dan denkt van... ik heb een boodschap, ik wil uitleggen dat je niet gevoelig moet zijn voor groepsgedrag... en dat daar allemaal narigheid van komt. En, maar dat heb ik dus nu begrepen. Maar denkt u dat je dat snapt als je daar gewoon voorbij komt wandelen? Nou, het is nu nacht en nu staan er misschien ook een mensen nog voor het raam. Ja? Er staan heel veel mensen voor het raam. En wat gelukkig helpt is dat de media dat sowieso goed opgepakt hebben. En met name hier in Limburg, daar staat een heel grote foto en artikel in de provinciale krant. En het is verschillende keer op verschillende radio's. Ik zou zeggen, gelukkig maar, meneer Post, want dadelijk gaan de ruiten door de galerie heen als de brave burgers van Maastricht dat zien wat u in de binnen zijn. Nee, als je het kaboutertje ziet, dan zie je van... dat het niet iemand is die voor welke fascistische of foute ideeën werft. Dat is... Aber Herr Post. Ja? Kunnen we ze ook kopen, orde? Ja, je kunt ze nu kopen. Echt waar, voor in de tuin? Ja, nou, hij zegt, Otmar Heurl zegt... je mag ze kopen thuis op de kast zetten of door de shredder halen. Dat maakt me niet uit. En wat kost dat dingetje? Als je er maar over nadenkt. Ja, ik denk het. Kost dat tijdens de installatie €40, daarna weer 50. Maar stel nou eens voor, nou, zou u er eentje in de voortuin durven zetten zo? In zijn uppie? In zijn uppie, ja, gewoon? U wilt waarschijnlijk een mooie... Het is wel koud, maar laat ik zeggen... het is... Je hebt nu helemaal kunst waar je over kan bedenken. En je hebt kunst waar je zegt van nou, dat stelt je gerust. Dat hang je aan de muur, mooi schilderijtje. En daar kun je met plezier naar kijken. Ja. En dan hoef je verder geen vragen bij te stellen. Nee, dat is ook goed. Maar deze kunstenaar is nou iemand van deze tijd. Die zegt van, hey jongens, ik wil je wel even prikkelen. Nou, een ander ding wat hij gemaakt heeft, en wat mensen minder schokken. En iedere week te zien is op de televisie, dat is als er weer eens een keer wat trammeland is. Ja, Frankfurt banken, dan heeft hij in Frankfurt voor die Europese bank heeft dat grote eurosymbool gemaakt. En als je naar de volgende keer kijkt, dan zie je dat het niet zoals bij het echte eurosymbool, dat die sterretjes mooi in het gelid zitten, maar die bij hem zijn die allemaal door elkaar gehusteld. En daarmee zegt hij ook van, hé hey jongens, we kunnen wel geloven dat allemaal goed in elkaar zit. Maar ze zitten wel nog niet op de plaats. Ja, het is een donderstein, die hurrel. Zeg, heeft u al veel mensen aan de deur gehad die Duits spraken en een beetje neonazistisch aandeden en zeggen, give me maar een zaak? Nee. Dat is ook bij eerder projecten van hem, want dat project heeft hij ook in Gent gepresenteerd in Duitsland. En mensen wat dat betreft zijn we toch alweer 60 jaar verder. Hè? Oh ja, we zijn inderdaad alweer 60 jaar verder, zo is het ook. En daarom zou ik zeggen, voor 40 eurotjes een leuke nazi-kabouter in de voortuin, waarom niet? Ja, een zwarte nazi-kabouter ook nog. Oh, is hij zwart? Ja, dat moet je niet hebben. Je kunt zo nog het goud en rood en zilver. Ja, ik heb geen zin om een zwarte kabouter in mijn tuin, zeg. Nee, wat denken de buren dan niet? Ja. Nee, maar dat hij zo'n armpje in de lucht, dat kennen ze nou wel van me. Maar een zwarte get verdebben! Ja, heet die zeker ook veel kip? Voor Amsterdam heeft hij een kabouterproject gemaakt. Ja. En dan staat het handje niet in de lucht, maar die heet dan de zogenaamde stinkervinger. En dan laat hij ons de middelvinger zien. Dus die kun je ook in je tuin zetten. Ja, en we hebben ook nog, is er een trend? Heb je ook nog die aarsplug in Rotterdam staan? Is het een beetje trend om vieze dingen met kabouters te doen eigenlijk? Ja, verdamme, dat doen we ook elke avond. Er zit hier vast iets heel onsmakelijks in. Ja. Meneer Post, neem ik u niet persoonlijk kwalijk. Nee, hoor. Die Hurl is een rare man. Iedereen die het wil zien, die moet maar naar Galerie Post en Garcia in Maastricht. U wordt hartelijk bedankt dat u ons te woord heeft willen staan deze nacht. Zo, ik ga slapen. Ja, tot zo. Lekker slapen. Dag, Peter Post. Dag. Echte Janne. Hartstikke idee. Roos. En Jan Heemskerk. Eddie van Eyen is de financieel expert van het CDA in de Tweede Kamer. We praten nog altijd met hem verder over de SNS-e-check en de gevolgen voor de arme belastingbetaler, namelijk wij. Welkom terug, Eddie! Dankjewel. Ja, we hadden het er natuurlijk al net al over het hele SNS-verhaal. Twee dingen. Margreet Rijntjes met twee dingen. Ja. Dijsselbloem zei, jongens, de centjes komen terug. Dat zei Woutertje Bos over ABN AMRO. Daar moesten we toen al met z'n allen vreselijk om lachen. Dat zegt Markie Rutte. Die zegt dat het als weer poen naar Griekenland gaat. Jongens, het komt allemaal terug. En het is allemaal gelogen. Komt het nu terug? Nou, ik moet het nog zien dat het allemaal... kijk, de bank en de verzekeraar zijn in principe goede, gezonde bedrijven. Ja, maar er gaat dus wel 700 miljoen vertrekken. Dat je die overeind hebt moeten houden, daar zit het risico niet. Het risico zit natuurlijk vooral in die vastgoed ellende die je nu zeg maar op je hals hebt gehaald, die allemaal afgewikkeld moet worden. Heb ik goed begrepen dat 700 miljoen is die we sowieso wegpissen? Nu? Zeg maar, als dat afgeschreven moet worden. Dat is inderdaad al het geld dat nog terug had moeten komen. Ja, dat is 750 miljoen. Ja, dat is absoluut. Ook nog eens een keer. Dus op 1,5 miljard zitten we al, dat we de alle waarschijnlijkheid nooit terug gaan zien. Ja, nou ja, goed. Maar dat weet je niet. Want je weet niet hoe de markt zich gaat ontwikkelen. Maar op korte termijn, dat weten we wel. Het is nu verlies. Het is 3,7 miljard wat je hebt eigenlijk gewoon in die bank moeten steken. Waarvan je maar moet afvragen of het in deze mate terugkomt. Dat klopt. Het komt niet terug. Maar weet je wat een grote grap vindt? Kijk, dat wij dit voor onze kiezen krijgen als belastingbetaler, dat is vrij ernstig. Maar dat dan je ook nog voorgelogen wordt. Dat ze zeggen, jongens, maar het komt terug. En dat iedereen denkt, ja, dat is gewoon gelul. Ja, maar goed, die bank is niet waardeloos. Nee, niet waardeloos, nee. Maar het is niet dat er 3,7 miljard wordt teruggestort. Je weet ook niet hoeveel het wel wordt. Dus je kan ook zeggen van, ja, je kan daar nu een heel veel paniek over schrijven. Je weet het niet. Ze hebben bijvoorbeeld 700.000 dat je gewoon risico's... Er zit waarde in die bank, maar er zit ook een hele hoop risico's en garanties aan vast. Die met heel veel onzekerheden omgeven zijn. Dus je moet geen... verwachtingen werken op dit moment van kiezers in de raad. En mensen zeggen, ons geld zit erin en we weten nog niet of terug. Wat voor verwachting zou je willen wekken? Zou je iets durven roepen? Zo van, nou, als je mij vraagt nu, jongens, dan... Nou, met de vinger in de lucht en een... Nee, de helft. Nee, eerlijk niet. Nee. Ik vind dat ik zou het. Is de kans groter dat het, is de kans groter dat we nog aanspraak moeten maken op die dat garantiegedeelte? Of is de kans groter dat dit 3,7 miljard wel genoeg is om het zootje te redden? Ja, ik eerlijk waar, ik durf het niet te voorspellen. Ik denk dat het genoeg is dat, laat ik zeggen, serieus gekeken is naar van wat is er nou nodig om in één klap die boel gezond te krijgen straks. En er zit nogmaals ook waarde in die bank. Er zitten ook waardevolle kleinere bedrijven nog in die wellicht verkocht kunnen worden, die geld op kunnen leveren. Maar of het dat bedrag gaat opleveren, wanneer, dat weten we allemaal niet. Ben je tevreden over de maatregelen die nu zijn aangekondigd? We krijgen dus dat miljard terugbetalen van de banken. We krijgen toch eens wat opdelen. De structuur van de banken moet anders, omdat we ze sneller uit elkaar kunnen halen. Noemen ze het nou ook alweer? Dat soort van living will-achtig principe. Ja. En dan meer toe. Toch nog weer die interventiewet. Die hebben ze eigenlijk van gezegd, nou, die voldoet al niet, want je kunt er geen holding meer aanpakken. Dat zal ook nog bijgesleuteld moeten worden. Maar zijn we dan het lek boven? Behalve de mentaliteitsverandering die we eerder bespraken. Ja, daar begint het volgens mij toch mee. Ik bedoel, ik vond het trouwens, ik kon dat niet helemaal volgen vanmiddag. Want ik hoorde Dijsselbloem zeggen, ja, die interventiewet zat ons in de weg. Die bood niet de mogelijkheden. En vervolgens zei hij ook, ja. Maar het probleem was ook dat met die holding zat alles zo in elkaar verknoopt. Het was ook heel moeilijk om het uit elkaar te halen. Dus ja, als we het instrument hadden gehad, dan weten we nog niet of het ingezet hadden. Dus ik weet ook niet of dat nou de oplossing voor het probleem is. Vraag 1 van Jan, voordat hij het hele andere lange verhaal erachteraan plakte. Dat die... ja, het reutelt maar door. Hè. Dan denk je, de eerste vraag was zo goed. Hè. Die banken die een miljard moeten ophoesten. Ja. Is allemaal leuk en aardig. En ik denk dat mensen op straat zeggen, ja, brandende tuig, hooivork in de lucht. Maar er zijn ook banken die hebben er toch helemaal geen moer mee te maken dat de SNS top loopt te kloten. Nee, sterker nog, ik denk dat bijvoorbeeld bij Rabo de frustratie wel Rabobank heel groot is. Omdat die in 2006 hebben geweigerd om die vastgoedtak over te nemen. Omdat ze het risico te groot vonden. En nu alsnog de rekening gepresenteerd krijgen. En ja, kijk, daar zegt de minister van, kijk, als de bank was omgevallen, dan hadden ze 5 miljard schade met elkaar moeten verdelen. En nu is het 1 miljard, dus ze moeten blij zijn. Dat is eigenlijk een beetje zijn verhaal. Tegelijkertijd kun je ook zeggen, ja goed, maar nu je het collectief hebt gemaakt, je moet je ook afvragen. We hebben binnenkort in de Kamer een hoorzitting over de kredietverlening. Er zijn heel veel ondernemers en burgers die klagen dat ze worden afgeknepen door de banken, dat ze geen krediet meer krijgen, noem maar op. Ja, die banken zeggen dat komt omdat die overheid de bankenbelasting oplegt, kapitaalbuffers wil laten vergroten, noem op. Er worden allerlei eisen aan die banken gesteld. En tegelijkertijd moeten ze hun eigen kwetsbaarheid verminderen. En dan gaan we er nog een keer een belasting overheen doen. Dus je moet je afvragen of dat niet ten koste gaat van de kredietverlening en van de hypotheekrentes en noem maar op. Ja, dus hier wordt hij door de hond gebeten, maar door de kat. Dan heb je er als burger ook last van. Dus ja, ik vind, je moet wel goed nadenken of dit nou de verstandige maatregel is. Nee, maar anders dan, je zult je kunnen voorstellen dat mensen dan zeggen van, ja, maar dan komen ze er verdomme weer mee weg. Alleen maar omdat wij toevallig die centjes nodig hebben. Ze is in dit geval wel heel duidelijk de SNS-bank die zeg maar echt een onverantwoord risico met die vastgoedportefeuille Goed, in ieder geval de ING en de ABN AMRO, die hebben sowieso nog niks te vertellen, want die hebben ook al eens een keer zo'n operatie ondergaan. Ja. Dus ja, maar ook de Rabobank, je kan ook zeggen, waarom zou een spaarder of een ondernemer die bij de Rabobank zit hier de ellende van moeten ondervinden? Wat vind je in dat verband, sorry dat ik je even onderbreek, van zo'n Jan Maarten Slachter, die namens de Vereniging voor Effectenbezitters een beetje schuimbekkend naar de rechter stapt om een zootje speculanten te redden? Dat zeg ik een beetje tendentieus, hè? Vind je dat, of gewoon in normale mensentaal, vind jij dat die arme aandeelhouders met onteigening onrecht is aangedaan? Vind je dat ook? We hebben het niet voor niks in de wet gezet. Ik vind dat een risicodragend kapitaal is, wat in dit geval dit risico loopt. Maar ja, zij hebben het recht om daarmee naar de rechter te stappen en de rechter de vraag voor te leggen of de minister die wet goed heeft toegepast. Of het er een algemeen belang was, wat zo groot was, hè, dat je deze schade als het ware moet incasseren. Ja, dat is maar een vraag dat, die aan de rechter Slachter, of in ieder geval mensen zoals Slachter, die vergeleken het een beetje met de onteigening van de Russische spoorwegen onder het communisme. Ja, aantasting van de democratie, dat soort kreten hoor je allemaal. Je krijgt ook een beetje het gevoel dat ook die sector, ook die mensen weer iets hebben van wij zijn immuun voor ingrepen. Wij vinden het heel gemeen dat wij hebben weliswaar gespeculeerd met een bank waarvan iedereen kon ruiken dat er iets niet jovel aan was. Maar wij voelden er niks voor om vervolgens gepakt te worden met de gevolgen. Dat voel je er toch een beetje doorheen, Jan? Of doe je dat nou niet? Ja, nou ja, goed, maar dat heeft iedereen. Dat is een beetje het probleem. En daar moet je dit aan de voorkant voorkomen. En ik heb nog niet helemaal vanuit Den Haag gehoord wat daar nou aan gedaan gaat worden. Hoe kan je dit bij voorbaat, aan de voorkant voorkomen? Kijk, natuurlijk achteraf en die interventie, dat is allemaal aardig. Maar, ja. Maar dat kan je pas doen als het misgaat. Ja, dat komt een beetje, moet er niet meer aangescherpt worden? Een hele hoop dingen die daar toch aan moet doen. Maar de drie belangrijkste, volgens mij, begint toch met banken met beide benen terug in de samenleving. Blijf daarop terugkomen. Ja, maar dat is mooi. Twee, maar wat is dat nou? Als dat niet verandert... Dan heb je die garantie. Maar je hebt er pressie voor nodig. Dat vind ik net zoiets als, er is cultuurverandering nodig. Ja. Zeggen ze, is dat zo? Dan gaan ze weer verder. Nee, maar daarom zeg ik, het is natuurlijk niet de enige voorwaarde. De tweede is dat er toezicht veel scherper moet. Door wie? DNB? Door de Nederlandse bank. Dus die hebben geslapen? En ook door de Europese trouwens. We gaan wat meer toe naar een bankenunie... waar de systeembanken onder verantwoordelijkheid van de Europese toezichthouder komen. En de derde is dat je echt moet voorkomen dat de belastingbetaler nog een keer zo de dupe kan worden van mismanagement. En dat kan je doen door die zaken sterker van elkaar te scheiden. Maar, dus de zakenbank, het geld verdienen, zal ik maar zeggen, versus het normale bankwerk, ja, wat voor u en mij belangrijk is. Bij stap 2 zeggen dus dat de DNB beter zijn werk moet doen. Dat... Dus de DNB heeft gefaald. Ja, dat weet ik. Wel, als ze beter hun werk moeten doen, dan hebben ze het niet goed gedaan. Nee, maar je moet het ook zien met de instrumentenmogelijkheden die ze toen hadden. Dus ik wil dat wel zorgvuldig beantwoorden. Ik kan hier iedereen, laat ik zeggen, een zwarte piet uitdelen. Maar ik vind dat de grootste zwarte piet echt bij de bank en de vastgoedjongens en de snelle geldverdieners daaromheen ligt. Daar hoort echt een zwarte piet. Natuurlijk moet er ook toezicht zijn. En ik kan nog niet helemaal goed beoordelen of dat gefaald heeft of dat dat beter had gekund. Nou, het is niet van wel beter. Maar moet. Ik vind daar gaan we de komende weken over debatteren. Verantwoordelijkheid ligt toch echt hier bij de bank. In de eerste plaats. Mag ik wat gevoeligs vragen, die nu er toch bent? We hebben hier wel vaker financiële experts van politieke partijen. Kijk, ik moet eerlijk toegeven, ik ben geen financieel expert. Dat is gewoon zo. En Jan ook niet. Nee. Maar ik heb wel als financiële expert van politieke partijen zitten. Dat ik denk van, volgens mij kan je eigen boekhouding niet eens doen. Is dat ook niet een beetje het probleem? Dat er in Den Haag een beetje weinig kennis is van het hele verhaal? Nou, wat volgens mij de afgelopen periode wel een probleem is geweest. Ik denk dat de financiële experts die ik ken verdiepen zich, denk ik, goed in de materie. Nee, maar op een gegeven moment, Ronald Plasterk was een prachtige, fantastische wetenschapper. Wat deed hij wel niet? En die was opeens financieel woordvoerder van de PvdA. Dat je denkt, je bent een slimme man, maar kan je niet beter iemand opzetten die hier daadwerkelijk voor gestudeerd heeft of verstand van heeft? Het lijkt wel of het een soort uitdeelportefeuille is. Terwijl een beetje intellect erop zou wel lekker zijn, toch? En kennis. Nou ja, dat mag je wel verwachten. Dat mensen daar, de woordvoerders die erop zitten, er ook een beetje kaas van gegeten hebben. Want anders moet je dat niet eens. Ja, het is een bioloog, toch? Moleculair bioloog. Het grote probleem is toch dat het heel lang niet eens sexy was in fracties of in partijen om er überhaupt om het te willen, financieel woordvoerder zijn. Toen ik in de Kamer kwam, je zei net terecht, ik zit er al een tijdje, was dat hele financieel toezicht, dat was iets wat inderdaad, daar hadden we al experts op, maar dat was vooral een hobby waar zij zich mee bezig hielden en de rest van de fractie niet. Dat is wel heel erg snel veranderd. Ja, niet zo gek ook, hè? Ja. Het gaat over niks anders. Nee, maar het belang daarvan werd ook, denk ik, ook in de politiek maar, heel lang gewoon niet genoeg gezien, hoor. De vraag is het niveau wel hoog genoeg in Den Haag om de juiste stappen te kunnen nemen? Ik moet over collega's of over mezelf zeggen. Dat wil ik graag belangrijk laten. Het is wel best belangrijk dat het niveau hoog genoeg is om de juiste stappen te nemen. Maar laten we dat we er eens enkel om een ander hoekje vragen dan. Is nu niet gebleken dat de politiek er ook nog veel scherper op moet zitten. Ja. Naast de toezichthouder. Ja, maar dat vind ik ook. Dat heeft er wel iets mee te maken met wat ik zei. Ik denk het trouwens dat sinds natuurlijk sinds die crisis in 2008 en de parlementaire enquêtecommissie De Wit. We hebben natuurlijk niet voor niks een enquêtecommissie ingesteld. Die scherpte wel eens toegenomen. Ook als je kijkt naar de debatten die we voeren en noem maar op. Maar inderdaad, wij moeten niet alleen maar de verantwoordelijkheid wegschuiven, maar ook de politiek zelf moet hier gewoon echt bovenop zitten. Ja, en meer er bovenop zitten dan ze ooit hebben gedaan. Ja, meer dan ooit, zeker. Want er zijn, nou ja, dat geldt nu voor de banken, maar het geldt ook wat we op internationaal gebied allemaal doen. Want we hebben nu met Nederlands belastinggeld een Nederlandse bank gered. Maar wat ik ook zie aankomen is dat er allerlei discussies nog komen over de Europese bankenunie. Ja. En we hebben een hele grote pot ESM. Ja, om banken te redden, toch? Om banken te redden. Maar alleen niet die van ons. Direct geld uit dat bankenfonds. Maar de voorwaarden waaronder dat gebeurt, Ja, daar waren we heel lang heel voorzichtig mee. Maar daar lijken we langzaam zeker steeds makkelijker in te worden. En daar maak ik me ook zorgen over. Want dan zitten we straks met ons belastinggeld ook nog eens de Spaanse vastgoed ellende op onze kosten te redden. Ah, welkom in de EU. Eddie, zo is nou eenmaal wat betalen voor iedereen en alles. En we gaan nu eventjes naar het nieuws van 1 uur. En straks terug bij Echte Janne met Eddie van Eijen van CDA. En nog meer gedoe over geld in de partij. Ja. 1 uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. Financieel directeur Chris Lucas van de Britse bank Barclays stapt op. Hij is onderwerp van onderzoek naar grootschalige fraude bij Barclays in 2008. Het onderzoek draait om een deal met de Qatarese staat die 7 miljard pond in de Barclays stak. Daarmee werd nationalisatie voorkomen. Maar volgens justitie was de overeenkomst illegaal en alleen bedoeld om beleggers te misleiden. Vorig jaar kostte fraude met de Libor-rente een aantal andere topmensen bij Barclays de kop. Onlangs trad een nieuwe topman aan, Anthony Jenkins, die schoon schip wil maken. Oud-SNS-topman Van Keulen trekt zich per direct terug als voorzitter van de stichting Holland Finance Center. Door de discussie rond zijn persoon vindt Van Keulen dat hij geen effectieve bijdrage meer kan leveren aan de stichting die de Nederlandse financiële sector in het buitenland promoot. Van Keulen zou zich schuldig hebben gemaakt aan mismanagement in zijn tijd als topman van SNS. Ongeveer 3000 EU-ambtenaren verdienen bruto meer dan premier Rutte. Dat blijkt uit antwoorden op Kamervragen van CDA Omtzigt. Hij had de vragen gesteld in verband met de nieuwe arbeidsvoorwaarden voor EU-ambtenaren. Sinds 1 januari hoeven ze ruim 5% minder belasting te betalen. Omtzigt vindt dat vreemd en wijst erop dat in Nederland de belasting juist wordt verhoogd. Ruim 150 miljoen Amerikanen zitten voor de televisie voor de Super Bowl. Vannacht spelen de Baltimore Ravens en de San Francisco 49ers in het grootste sportevenement van de Verenigde Staten. Voor het evenement zongen kinderen van de basisschool in Newtown het lied America the Beautiful. Op de basisschool kwamen bij een schietpartij in december 20 kinderen en 6 volwassenen om. De finale van de Super Bowl staat ook bekend om de spectaculaire muziekshow tijdens de rust. Dit jaar wordt die verzorgd door Beyoncé. De verwachting is dat er wereldwijd ruim 1 miljard mensen de Super Bowl zullen kijken. In Nederland is het duel nu te zien op BBC 2. Het weer vannacht regent of motregent het licht. De minima liggen rond de 6 graden. In de loop van de dag wordt het droog en breekt de zon af en toe door. De middagtemperatuur ligt tussen de 8 en 10 graden. Er staat een stevige westenwind. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Nou, welkom terug bij de Echte Janne, de radioshow van Poot. Ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt straks gratis bellen met 0800-1121 voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is: leg bankbesturen onder curatela. En zo is het maar net. Maar we gaan nog even wat anders doen, Jan, of niet? Zeker, behalve voor de bank is Eddie van Heijem ook nog de eindbaas van de CDA-fractie over immigratie en asiel. Mm. We kijken dus nog even of er aan het front iets te melden valt met onze hoofdgast Eddie van Heijem. Eddie, welkom terug voor het laatste blokje. Dankjewel. Ik heb nog één korte vraag over financiën, ja, voordat we naar de andere ellende, ja, gaat. Dijsselbloem, die minister van Financiën, die ons, die wordt waarschijnlijk weer op het schild gehezen omdat hij SNS heeft gered, wat net ook met Wouter Bos toen wel gebeurde. Die is ook dus die voorzitter van de Eurogroep, ja, geworden. Moeten we dat willen met z'n allen? Nou ja, wij hebben hem maar het voordeel van de twijfel gegeven. Maar hij moet natuurlijk wel uitkijken. Hij moet uitkijken dat hij zijn werk in Nederland goed kan blijven doen. We hebben het net over de crisis gehad. Dat gaat ongelooflijk. Dat kost natuurlijk heel veel tijd en energie. De begrotingsproblemen. Het herstel van vertrouwen in de financiële sector. Al die dingen. En het Nederlands belang in het Europese debat inbrengen ook. Maar dat kan dus niet. Je kan niet voorzitter zijn van allemaal verschillende landen en proberen de boel bij elkaar te brengen. En dan zeggen: oh jongens, doe nu even mijn Nederlandse petje op. Ik ben het er niet mee eens. Dat kan dus niet. Dus dat gaat ook niet gebeuren. Ja, nou, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat werken. Want hij heeft gezegd, en daar moet ik hem op vertrouwen. Want we vertrouwen natuurlijk altijd ministers totdat het tegendeel blijkt. Zeker. Zeker. Dat hij aanspreekbaar is en blijft op de inbreng van het Nederlandse belang. Dus daar gaan wij in de Kamer met hem over in discussie. En hij komt dan vervolgens maar thuis met het verhaal of dat gelukt is of niet. Kijk, daar heeft hij wel een punt. Hij zegt dat het zou anders namelijk ook zo geweest zijn. Hè? Dus de minister gaat naar de onderhandelingen toe en komt terug met een onderhandelingsresultaat. En daar debatteer je vervolgens over. Zeker, alleen dan heeft hij één petje en nu heeft hij er twee. Waar ik een beetje bang voor ben, is dat hij, omdat hij nou voorzitter is, dat hij dan eigenlijk al het compromis wat hij in zijn hoofd heeft in het debat als Nederlands belang gaat inbrengen. Dat is een risico. Maar er zit toch een nieuwe gast namens ons ook, of niet? Wat zei? Zit er toch nog iemand namens ons? Ja, nou, zo zal het in de praktijk gaan. Dat staatssecretaris Wekers, die zit er dan het Nederlandse geluid in te brengen. En hij zit dan de vergadering voor te zitten. Maar het aparte is, de minister doet wel in de Kamer voorafgaand aan die eurotoppen. Want we hebben altijd een debat met hem voorafgaand. Precies, ja. In de Kamer een debat over wat dan Nederland gaat zeggen. Dat doet hij weer. Ja, nee, dat wordt een beetje wonderlijk. Ja. Ja. Nee, goed, nou, we wachten het af. Ja, ik denk dat het gewoon niet te combineren is. En hij is volgens mij voor 4 jaar is hij geboekt voor die euro-positie. En de kans dat het kabinet nog gaat struikelen is ook niet zo heel groot, omdat ze heel graag bij elkaar willen blijven. Ik bedoel, ze hebben elkaar in ellende omarmd, gezien de peilingen. Dus we hebben gewoon 4 jaar iemand die dus doet wat Europa wil. Nou ja, en je hebt ons om erop te letten dat dat niet het geval is. Ja, lekker met, wat is het, 13 zetels. Nou ja, ik bedoel de hele Kamer, maar zeker ook die 13 zetels, ja. Nee, maar begrijp je, ze hebben een meerderheid. Dus dat zeggen ze, oh ja joh, vind je dat ik dat niet goed doe? Oh ja joh, nou klaar. Ja, nou maar dan... Ja, ik bedoel, ik ben niet heel cynisch over democratie, maar wel, best wel hoor. Nee, maar kijk, dat moet in de Kamer maar blijken. Ik vind als ze het Nederlandse belang verkwanselen, dan zijn er genoeg partijen die dat constateren en dat hardop gaan roepen. Eerst zien, dan geloven. Hij heeft wat ons weer het voordeel van de twijfel, maar hij moet er wel opletten. Nou, je hebt gelijk ook. We gaan nog even hebben over de andere boel in de portefeuille. Ja, ik zat natuurlijk een beetje te kijken vanmiddag. Immigratieproblematiek lijkt een tikkie op de achtergrond geraakt in al het financiële geweld. Nou. Ik kon iets vinden over de kans op afwijzing bij gezinshereniging van asielzoekers. Die enorm veel groter is geworden door het huidige beleid. En dat de PvdA daar het onmenselijk vindt. En dat jij het namens CDA mee eens bent. Maar dan hadden we het wel zo'n beetje gehad. Ja. Met alle. Dat is toch ook wat? Want het is toch best wel. Het enige wat we er vanavond over hebben gezegd, als ik me goed herinner, is dat het Europees wel een thema is. Omdat je met de open binnengrenzen nauwelijks weer van nationale beleid. Maar het is inderdaad heel lang een enorm thema geweest. Dat had ook alles met de gedoogcoalitie te maken en onze eigen ongemakkelijke rol daarin. Maar wat wel heel opmerkelijk is dat het beleid wat Leers heeft ingezet, gewoon wordt overgenomen nu door het huidige kabinet. Met instemming van het PvdA, die nou ja, nog geen jaar geleden daar enorm tegen de hoop liep, hoe verschrikkelijk dat allemaal is. Dat deden ze met alles op PvdA. Dat is waar. Ik bedoel, je hebt de sociale werkplaatsen verhaal. Heb je toch gezien met die tuinslang in zijn nek? Van, dit is niet mijn premier. Dus doen nu exact hetzelfde. We draaien alles terug, zei hij op dat filmpje. Ja, goed, hij lult het zijn nek. Maar ja, dan wordt hij toch ook betaald, joh. Ja. Niet dat ik cynisch ben over politiek, hoor. Maar, maar goed, we hadden het over inderdaad over de immigratie en asielproblematiek. Maar je zegt hoezo niet? Dat je er een beetje ongemakkelijke positie toen bij dat gedogen. Nou ja, dat was toch helemaal niet ongemakkelijk? Ja, achteraf misschien. Ik denk dat je het een beetje gevolgd hebt. Het enige wat ongemakkelijk was, is dat Geert Leers allemaal dingen moest beloven aan Wilders wat hij niet waar kon maken. Dat was een beetje ongemakkelijk. Ik bedoel eigenlijk met ongemakkelijk de hele situatie rond die gedoogconstructie, waar natuurlijk in onze partij vanaf het begin heel veel discussie over was en waar toen we in één keer de knoop hadden doorgehakt, discussie over bleef, waardoor het maar bleef etteren, zal ik maar zeggen, en ook nooit echt met volle overtuiging in die voor het beeld van de mensen ook volledig aan dat kabinet hebben deelgenomen. En is dat ook de reden dat jullie zo slecht gaan in de peilingen? Tenminste, jullie groeien nu een klein beetje, maar ik bedoel, dat is wel de reden. Ik ben ervan overtuigd dat dat een reden is waarom heel veel mensen zijn afgehaakt, omdat mensen geen, die willen geen verdeelde partij zien, die willen geen rotzooi zien, die willen gewoon een duidelijke lijn en inspirerende leider met een duidelijke boodschap hebben. Dat was nu Maxime niet. Het gaat. Nou. Hij heeft zijn best gedaan. Als iemand dat over mij zegt, dan weet ik genoeg hoor. Nee, maar even de omstandigheid erbij. Hè. Laat maar zeggen, van een verdeelde partij, zelfs in de fractie, mensen die zich voortdurend dreigen tegen te stemmen. Trouwens, over VJ en Koppejan gesproken, ze zijn er niet bij, dus je kunt gewoon zeggen. Wat een slechte dissidenten waren dat, zeg. Ze hebben gewoon vooral met alles meegestemd. En maar zeiken. Ja, maar ik denk dat het beeld van heel veel mensen anders is. Dat het beeld, en dat gaat niet eens over hun, maar van een verdeelde partij, ook van de mensen buiten de fractie om die voortdurende dingen riepen. Dat heeft overdeeld. Maar dat heeft ons gewoon heel veel kwaad gedaan. En daar moeten we dus ook vanaf. Met hoeveel zetels gingen jullie in die gedoogconstructie dan? Met meer dan we nu hebben. Met 24. En nu zitten we op 13. Maar daarvoor waren jullie ook veel groter. Het ging toch al bergafwaarts voordat je erin ging zitten. Ja, maar goed. Dat is wel zo, maar je ziet in verschillende landen dat christendemocratische partijen, in sommige landen zijn ze gesandwiched tussen andere blokken. In landen als Duitsland En daar hebben we nog een grote christendemocratische partij. Het is helemaal geen vanzelfsprekendheid. Laat ik zeggen dat we op dat oude niveau terugkomen. Maar ik denk dat er nog steeds heel veel kansen zijn. Maar dan moet je niet onderling verdeeld zijn. Dan moet je je zaak goed op orde hebben. En daar zijn we op dit moment keihard weer mee aan de slag. Ik ben was een beetje het lezen. En ik dacht, ik zag dus Buma die op nu.nl zegt dat het kabinet echt een beetje boos is. Alleen met bezuinigingen. Niet meer inzit op het aantrekken van de economie en de groei. Dus jullie zouden meer aan. Heerma was ergens met aandacht voor middeninkomens. Gezinnen met kinderen en ouderen. Dat zijn een beetje de traditionele doelgroepen natuurlijk. Nou ja, kortom, dat verwacht je ook allemaal wel van het CDA. Maar om nou te zeggen van. Hè, dus jullie zijn een vrolijk potje oppositie aan het voeren. Maar om nou te zeggen van. Jongen, de grote nieuwe visie die knalt er aan alle kanten af. Al dat nog niet echt, geloof ik, hè? Nou, dat zou kunnen. Als jij dat vindt, dan vind je dat. Maar ik denk, wij werken op dit moment keihard aan. Ik vind wel, overigens, dat eerste punt wat je noemt. We hebben te maken met een VVD die alleen maar voor de boekhouding gaat. En een PvdA die rekeningen zit te herverdelen. Maar een partij die gewoon echt zegt, is er nog iemand bezig met de economie en banen? Dat vind ik echt een groot dus dat claimen jullie nu echt. Hoe zou je het invulling willen geven? Nou, in elk geval door afstand te nemen van de maatregelen die op dit moment worden genomen. Die heel veel banen kosten. Dat verschrikkelijke plan om enorm te gaan. Jullie hebben minister Schultz hier binnenkort. Nou, vraag maar eens wat ze echt vindt van het feit dat ze 250 miljoen per jaar moet inleveren voor het nivelleringsfeestje van de PvdA. De verhuurdersheffing van 2 miljard euro die alle investeringen van woningbouwcorporaties op slot zet. De wet houdbare overheidsfinanciën. Die betekent dat gemeenten en provincies 11 miljard aan investeringen niet kunnen laten doorgaan. Terwijl ze gewoon netjes uit reserves of via afschrijving betaald worden. Ja, dat zijn dingen die totaal. Waar zou het vandaan moeten? Dat is natuurlijk altijd makkelijk. Nee, dat zijn nog niet eens bezuinigingsmaatregelen. Dat zijn gewoon politiek ingegeven maatregelen waar het kabinet op terug moet komen. Meneer Van Heijen, mag ik even wat vragen? Ik begon net op dreef te komen. Ja, dan weet ik, maar dat als dat eenmaal doorgaat, dan houdt het nooit meer op. Het probleem is namelijk, denk ik, bij best wel veel mensen met het CDA, is dat jullie best wel goede standpunten hebben en goede mensen hebben zitten. En voor een gezin en dat soort geleuter, dat vinden mensen best fijn. Maar ze willen niet op een confessionele partij stemmen. Moeten jullie dat christelijke niet een keer een beetje loslaten? Want echt, jullie zijn niet als de ChristenUnie of de SGP hard in de leer. Liever gezegd, volgens mij hebben jullie ook allemaal atheïsten rondwandelen daar. Maar als je vraagt, we hadden het net over de banken. En je zegt van, dat is allemaal veel te soft en zo. Maar het feit dat er gewoon bepaalde waarden, principes zijn waar mensen zich aan moeten houden. Ja, dat heeft niet per definitie aan de christendom gehad. Ja, jawel, dat heeft met onze cultuur te maken. Dat je niet alleen bent voor je eigen korte termijn, eigen belang. Maar dat vind ook ik nog ook. Iets. Ik ben atheïst. Nee, precies. Maar je kan je wel afvragen waar de notie vandaan komt. Dat je niet alleen op de aarde bent voor je eigen korte termijn gewint. Maar ook iets van een verantwoordelijkheid hebt voor de mensen om je heen. Voor je gezin. Voor de wereld misschien. Uit liefde. Ah, Jan, jij bent ook wel eens eerder ingelijfd hier, hoor. In de kerk, of je nou wilde of niet. Dus je hebt blijkbaar toch wat. Door wie dan? Jij bent even vergeten, maar ik herinner me ineens. Oh, interessant. Nu ik Eddie hoor praten, herinner ik me al een eerdere evangelist, zal ik het maar voorzichtig zeggen, die jou in zit te lijven. Maar die hebben natuurlijk ook gewoon dezelfde waarde hanteerd. Nee, maar ik wil niet... Je zegt van, dat vind ik ook. Maar ik zeg ook niet dat het al exclusief een christelijke basis is en dat je christen moet zijn om dat ook te vinden. Ik zeg alleen dat dat een uitgangspunt is. Nee, waarvan ik nog steeds vind dat we ons onderscheiden van de VVD die alleen maar voor het individu en zijn rechten gaat. En de PvdA die zegt, ja, als we dan iets vinden, dan moet ik chargeer een beetje hoor. En de PvdA zegt, als we dan iets vinden, dan moet de overheid het maar herverdelen. Nee, waarom zouden mensen zelf niet een hele hoop dingen kunnen doen? Nee, is prima. Maar als jullie groter willen worden, zou ik zeggen, laat de zee gewoon veranderen in iets anders. En dat christelijke gewoon voor thuis houden. Maar waarom? Wat nou, daar kun je mee stijgen. Daar gaat het toch om? Het gaat toch over stijgen? Ja, maar ik denk dat mensen heel goed aan te praten is dat als je waarden, principes belangrijk vindt, dat het ook iets te maken heeft met de identiteit en de cultuur waar we vandaan komen. En ik hecht zelf best aan die C wat dat betreft. Dat heeft daar toch een belangrijke mee te maken. Ik vraag toch niet van jou dat je naar de kerk gaat als je op het CDA zit. Nee, dat klopt wel. Alleen ik geloof niet in God, liever gezegd. Ik ben wel zeker dat het niet bestaat. En als dan een bepaalde politieke ideeën zijn gevat op het verhaal dat er iemand op een wolk al zit te besturen, waar ik niet in geloof, dan denk ik, ja, laat het maar hangen. Maar ik wil wel een beetje realiteit zien. Nou, dat zeggen ze in de kerk, toch? Dat er God is die alles in de handen heeft. Kijk, ons probleem is veel meer, denk ik, dat mensen ons als kerkelijke partij soms zien. Ja, de eerste C is christelijk. Ja, maar je hoeft niet lid te zijn van een kerk of zelfs gelovig te zijn om lid te worden van het CDA of zelfs om vertegenwoordiger van het CDA. Alleen nou, is dat opgehelderd? Nou, nee, het punt is namelijk dat je weet wat je punt is. Je politieke stappen worden toch wel met de Bijbel in het achterhoofd gemaakt. Nou, met die principes in de achtergrond. Niet met God per definitie, maar gewoon met de geboden. Ja, wij zeggen, en natuurlijk is dat te herleiden tot wat we, laat zeggen, aan 2000 jaar aan ethiek is ontwikkeld. En daar zijn een hele hoop andere invloeden natuurlijk ook. Het humanisme kun je daar ook bij noemen. Maar bepaalde principes van verantwoordelijkheid die niet bij de voordeur ophoudt. De religie als ethiek, joh. Ik vind het een prachtig... En hoe kwam het dan dat Maxime zich daar niet zo aan hield? Nee, hij hield zich daar aan prima. Die ethiek? Ja, ik denk, Maxime heeft heel veel last gehad van het vooroordeel dat het een verschrikkelijk gluipend is. En dat is hij niet. Nou, dat meen je niet. Het is toch wel een beetje een gluipend. Het is een politiek dier in de zin van dat hij als geen ander snapt hoe het spel werkt. Maar afspraak was altijd afspraak bij hem. En ik heb het echt nooit anders meegemaakt. Ik vind het wel een beetje jammer dat dit nu ontrafeld wordt. Want ik vind Maxime als... Dat is wel jouw lievelingsvijand bijna, hè? Nee, ik ben helemaal geen vijand. Dat vind ik nou een echte Jan. Gewoon een gluipert. Een schuilkont, ja. Prachtig. Ja? Maar dat is dus niet zo. Even dikke. Nou, zij is slimme politicus. Maar wel eentje die als je daar een afspraak mee hebt... Dat je weet dat hij staat. Nee, zo zijn die jongens van God, Jan. We moeten verder. Het is veel te kort geweest. Ontzettend bedankt. Ontzettend interessant. En hartstikke bedankt. Jullie ook. Maar we moeten, zoals afgesproken, naar een bijzonder inhoudelijke aflevering van... Sparte. Met Leo. Leo Driessen. Leo Driessen! Ja, een hele goede nacht, leuke Lipka. Ik vind het altijd zo leuk als jij... Dat vind ik zo leuk, hè? Jij is de hele dag bezig ermee, hè, voor de spiegel te oefenen. Leo! Ja! Hoe is het? Ja, goed hoor. Godverdikke, wat ging er nou mis met Twente? Oh, wat maakt jij je toch altijd heel snel kennen, hè? Ja! Dat je even een zwak plekje bij Leo'tje kan vinden en zo. Nou, in ieder geval was het mijn schuld hoor. Want ik moet ook eerlijk zeggen, ik moest ook wel een heel klein beetje grinniken. Nee, de grote Driessen die verliest hier wel de punten vandaag weer. Ja, dacht het hè. He? En ook Utrecht. Ik bedoel, als je dat soort middenmootpotjes niet meer kan winnen. En niet zo'n beetje. Dan moet je ook wel gaan vrezen voor de toekomst hoor. Nou, Jan Heemskerk. Utrecht staat gewoon keurig op de vijfde plaats. Ik ook wel eens dat boven in de middenmoot dan. Alleen nou, was Twente lekker. Niet die ploeg die jij zei dat hij kampioen zou worden. Ja, en dat blijft erbij. Hoe bedoel je, blijft erbij? Dat is kampioen worden. Nee, maar ik kan toch nu gewoon wel zeggen dat het gat gewoon, weet je wel. Nee hoor, het enige wat we moeten doen is gewoon het Steven Claren... Eruit flikkeren. Ja. Oh, heeft hij al gesproken trouwens? Heeft hij gezegd over 20? Hij had iets over it's a kill. Zei hij ook alweer? Ja, zei Jan Wouters, kon je die verstaan of niet? Nee, ik ben niet geweest daar, maar ik... Heb je op tv gekeken? Ben je een analist of niet? Wat zijn het voor opgewonden standjes vragen? Nou ja, sorry hoor. Ik probeer hier een beetje jouw duiding van het weekend te krijgen. Nee, laat ik het. Ja. Ik wil het even netjes houden. Ja. Leo, ja. Ik wil gewoon even een echte. Je bent onze sportanalist. Analist. En ik wil gewoon eens een echte, serieuze ja of nee van jou horen. Beste Leo, is de Slisbeck ziek of niet? Ja, hij is echt ziek. Echt? Dus het is echt ziek. Echt ziek. Hij is niet schoolziek. Ik heb het al een hele tijd als voetballer en als trainer. En hij heeft via Twitter, via Charlie Bromet op volgens mij, dat kon je op Twitter lezen ook, heeft hij geantwoord. Ziek, nee, echt ziek. Want iedereen twijfelt eraan dat hij zoiets heeft van, hij heeft een beetje gezeik met het bestuur, omdat hij geen aankopen mocht doen. En iedereen zegt nu van, dan heeft hij zich ziek gemeld om wat te forceren. Dat doet Fred Rutte toch niet? Dat zijn suggesties die gewekt worden, maar... Ik ga af op wat ik te horen heb gekregen. En dat is mededeling van Fred Rutte. De enige mededeling van Fred Rutte. En die vertrouw ik voor 100%. Is morgen alles anders. Ik ga er vooralsnog uit dat als iemand meldt dat hij echt ziek is, dat hij echt ziek is. Hé, maar Leo, dan is waarschijnlijk het einde van Fred Rutte wel nabij bij Vitesse. Het einde van wie? Van Rutte. Dat hij eruit weggaat. Van Fred Rutte. Je weet wel dat hij toch zegt, ja nee, dit is toch mijn club hier weer niet. Ik ga het nog iets verder op onderin de kelder van de Eredivisie proberen. Nou ja, goed, maar dat zou kunnen hoor. Dat hij, als hij weer fit is, na gesprek met Kazakowski en met Jordania, de directeur en eigenaar van Vitesse, dat hij dan besluit om te stoppen. Dat zou kunnen. Hé, maar Leo. Maar nee, niet echt dat hij gewoon op dit moment echt ziek is. Maar zijn aanvoerder Theo Jansen, die twijfelt ook of hij echt ziek was. Was Theo Jansen ook ziek? Nee, die... Sorry. Wat was daar nou grappig aan? Nee, niks. God, kan wel leren. Nou, in ieder geval, aanvoerder Theo Jansen, die twijfelt ook of Fred Rutte Fred echt Rutte fiek was. Was. Oh, ja. Nou, Fred Rutte stapt op. Misschien, maar dat staat los van ziek zijn. Ja, hij heeft gemeld dat hij echt ziek is. Zodra hij beter is, stapt hij op. Dat denken wij. Nou, dat kan. Goed. Nou ja, goed. En als ze verstandig zijn dan, bij Twente, dan geven ze Steven Schoppie. En dan halen ze Fred even binnen. Ja, precies. Dan Fred het afmaken. En dan komt het allemaal nog goed. Hey, intussen een knappe zegen van Ajax bij VVV. Knap gedaan. Nou ja, het enige voordeel is... Heel knap gedaan. Ja, dat viel wel mee. Briljante overwinning. Die ziet er zonder schitterend hoor. En dat is lekker. Nou, wat ik van genoten heb, ik heb het gezien van Ajax, dat was goed gedaan, vooral ik op slecht veld was. En gelijk ja, slecht veld. Toen hebben ze daar gelijk gespeeld, hebben ze nu gewonnen, dus dat is weer dubbele winst. Ja. Maar wat ik van genoten heb bij Willem II Feyenoord, was Tony Villena. Zo, de Tony mythes. Villena, net 18 jaar, dus, en hij speelde op de plaats van Immers. Ja, Immers die kan op het bankje blijven, Immers, denk ik. Nou ja, het is wel een mooi luxe probleem voor Koeman zo, want hij schopte er twee in. En die eerste, ik weet niet of je die gezien hebt, kon je nou niet tellen. Ja, was een schoonheid. Prachtig. De tweede was moeilijker, deed hij ook goed. Meteen het voorzetten in de verre hoek schieten. Ja, keurig gedaan. 18 jaar, zeg ik. En zo als aanvallende middenvelder. Ja, pluim waard. En het mooiste moment in de wedstrijd vond ik ook nog met scheidsrechter Liesveld, die een penalty gaf. Omdat Bruno Martens Indy met zijn arm om zijn tegenstander ging. Ja. En toen gaf hij vervolgens. Matthijsen. Dan gaf hij heel aan Matthijsen. Ja. Nou ja, Matthijsen en Martens Indy uit elkaar houden. Dat zou toch zelfs nog. Stevie Wonder. Je gaat toch geen racistische dingen zeggen, hè? Hé, hey, Leo. Het mooiste is dat hij dan daarna zo heel moeilijk doet over dat hij of die gele kaart nog wel weer teruggetrokken kan worden. Ja, zo, want dan moet hij zijn fout doen. Hé, hey, Leo, nou we toch over racisme hebben, ja, hè? Op het veld. Van de er ging overigens bij Feyenoord in Feyenoord kringen om het even af te maken. Ja, godzijdank. Voor je verhaal rond, laat die kaart dan maar lekker bij Matthijsen, want des eerder is het geschorst. Oh. En wie zei dat dan? Ja, dat ga ik niet zeggen. Nee. Ja. Nou, dan maar niet over discriminatie. Geen bron is geen bron. In ieder geval, PSV dus gewoon soeverein op titelkoers. Nee, we nee. Even nee. Hoezo? PSV 7-0 wordt... bij ADO. Ja, nou en, PSV ja, nou, wordt ja, niet kampioen. Weet je jongens, gisteren kwam ook zo'n klassement voor, dat dan Most Valuable Player, ja. Het meest waardevol stellen, dat zou dan Dries Bertens zijn. Ja, omdat denk... hij 10 doelpunten heeft gemaakt en 10 assists. Ja, nou... De derde en de vijfde in een wedstrijd tegen ADO maken maakt je voor mij niet de meest waardevolle speler. Nee, maar het is wel de meest... Dries Mertens moet opstaan in grote wedstrijden. En als Dries Mertens dat gaat doen, dan zullen we nog wel eens een keer kijken of we hem tot de meest waardevolle maar speler... Maar het feit dat Dries Mertens geen waardevolle speler is, heeft er niks te maken met het feit dat PSV uiteindelijk gewoon kampioen wordt. Hij wordt geen kampioen. Nee, PSV wordt geen kampioen. Precies. Vooral omdat het spelers heeft als Mertens. Hou op. Luister. Ik wil wat... Jan, hou nou eens je kanus, man. Dat is er dan. Ja, ben... Jan. Oh, jullie vinden dat het weer te veel inhoud heeft? Ja, okay. Nee, niet te veel inhoud. Ja, maar, goed, dan hoor. Het lijkt wel of je speed op hebt, jongen. Je speed op. Nee. Maar waarom wil jij zo graag een PSV-kampioen worden? Nou, jullie Twente en Ajax hebben gekozen. En voor mij blijft PSV wordt... over. Ik heb Ajax hebben niet gekozen, ik heb Twente gekozen. Dat zeg ik, jullie hebben Twente en Ajax gekozen. Voor mij blijft PSV over. Ik had weinig keus. Leo, Leo, Leo. Wat mij opviel was dat Siem de Jong erg goed speelde. Moet hij niet gewoon in oranje achter Van Persie? Nou, eindelijk heeft daar nu ook... of eindelijk, daar heeft ook... Louis van Gaal! ...zich over uitgelaten. Oh ja, joh. Ja, en die heeft gezegd, bij Ajax wordt hij veelal in de spits opgesteld en daar is hij voor mij geen optie. Nee, je moet op 10 zetten. Maar natuurlijk hou ik Siem de Jong in de gaten, want Siem is goed bezig. Nou, daar mag Siem het mee doen. Super dan. Hey, nu hebben we dus voor Italië Daley Blind, Jordi Klaasie, Marco van Ginkel, Jonathan de Guzman, Klaas-Jan Huntelaar, Daryl Jammaat, Ola John, Tim Krul, Dirk Kruijt, Jeremiah Lens, Adama Her, Broeners, Martens Indy, Joris Matthijssen, Robin van Persie, Ricardo van Rijn, Kevin Strootman, Kenneth Vermeer, Ron Vlaar, Michel Vorm, Stefan de Vrij. Denk je dat de Azuri zich kapot schrikken? Nou, daar jullie komen zelf ook met allemaal degen natuurlijk. Oh ja, maar oh, gelukkig maar, dat scheelt. Dus valt allemaal mee. Hé, hey, Leo, wat is de voorspelling? De voorspelling van wat? Van die wedstrijdjes, beloofd. Nederland is Italië. Nederland-Italië? Ja. Ja, dat gaat toch een 2-2 gelijkspel worden. Een 2-2 gelijkspel? Ja hoor. Zullen wij er ook eentje doen? Ja hoor, dat wil ik best doen. Dat wordt 0-3. Nou oké, dan pas ik hem op 0-4. Leo, is er nog iets opmerkelijks waar je op terug wil komen? Nee, ik vond mezelf wel erg goed vanavond. Ja, okay. je zat er lekker op. Ja, Twente moet gewoon rigoureuze maatregelen nemen. Oh, ik wil nog wel ergens op terugkomen, als Devin kan. Ja, doe maar. Ik zat dus gisteren bij AZ Groningen, jij ook, ja, geloof ik. 0-1. Ik zat dat in het stadion. Ja. Daar had je een scheidsrechter, die heette meneer Hiechler. Ja? Ja. Nee, die man heette echt Hiechler. Dennis Hiechler, ja. Maar die kon er werkelijk geen klote van. Nou, vond ik wel meevallen hoor. Oh. Weet je wie domme zijn? Wat? Nou, kijk, ik heb PSV Pek Zwolle gedaan, een paar weken geleden. Dat was scheidsrechter Dennis Hiechler. En wie? Als je nou gewoon Dennis Hiechler. Als je nou gewoon naar die wedstrijd had gekeken, dan weet je hoe die jongen fluit. Het is een jonge jongen en die fluit volgens de aangescherpte normen. Nou, dat weet je dan. Dan kun je dan wel net gaan doen alsof dat niet zo is. Nee. En dan in de valkuil stappen. Ja, maar je maakt zelf de fouten. Nee, maar hij floot echt niet best hoor. Dat ging niet. Ja, het was echt niet best. Nou, wat hij niet goed deed, dat was met Maaskant dat wegsturen en dat was overdreven. Maar verder heeft hij in het veld de maatregelen genomen die staan volgens de aangescherpte normen. Nou, dat weet je als speler, dus heb je maar aan te houden. Simpel. Nou, leuk. Wil je nog ergens op terugkomen, Leo? Nee, daar wil ik niet meer op terugkomen. Dan houden we er maar mee op. Ik vond het inhoudelijk. Ik vond het ook heel inhoudelijk, ja. Dat was leuk. Komt Simek nog? Ja, die komt nog, ja. En? Gaat het een beetje over Noike? Er wordt volgens mij niet ingenooid. Nee? Ja. En zij zou stoppen toch ook? Ja, vorige week heeft hij gezegd dat hij naar de Bahamas zou gaan om te stoppen. Maar volgens mij had hij het geld niet rond. Nee. En hij is wel gestopt met neuken. Hij is gewoon weer terug, joh. Oh, nou goed. Leo! Okay. Ja! Sterkte, hè, woensdag. Ja, het is tegen PSV kampioen nog. Oh. Zo is het. Nou ja. Goed. Leo, we moeten nog even mailen met elkaar. We gaan niet. Dat gaat prima. Ja, vind je goed gaan? Ja, echt super. Nee. Ja, ik vond mezelf ook goed hoor. Echt. Dag Leo! Dag Leo! Dag! Echte Jannen. Linkse meisjes worden geil van rechtse praatjes. Ja! De Gent. Jongen. Nee, ik zeg er niks meer van. Ik hoor jou nog gillen van, oh wat leuk. Vorige week ging hij nog naar de Bahama's, maar zijn centen waren op. Dus hij blijft bij ons. Het is onze eigen enige echte, onze Martin. Ik ben opgegroeid met die idee dat alle mensen gelijk zijn. Behalve die kapitalisten. Dat waren onze varkens. Zo ging dat toen in Tsjechië. Zo gaat dat altijd bij totalitair denken. Je verdeelt in goed en in fout. Zo hebben die naties die wereld ingedeeld in übermensch en die untermensch. Een vreselijke aanduiding van wat in hun ogen klopte of ondeugelijk was. Hier in Nederland is er maar één groep die dat nog steeds doet. En dat is politiek correct links. Zij zijn heel erg voor die vrije meningsuiting en expressie. Zolang die mening en die expressie maar gelijk is aan die van hen. Zo niet, dan ben je fout. Er is bijvoorbeeld niets fascistischer dan die antifascisten in dit land. Zij vinden iedereen die niet hun denkbeeld deelt een fascist die met geweld moet worden bestreden. en andersdenkende in elkaar slaan. God, waar hebben we dat in de jaren 30 nog meer gezien? Die tweedeling van goed en fout is naast dom ook gevaarlijk. Hoe onbegrijpelijk is het dan dat die Volkskrant een reclamecampagne ophangt aan dit denken? Onder het kopje Goed Volk laten zij zien wie deugt en dus die Volkskrant leest. Ik denk als die Telegraaf dit zou doen, het hele oorlogsverleden weer wordt opengetrokken. Vandaag zag ik weer zo'n advertentie. Goed Volk schreeuwt niet, stond er. Waar halen die godvergeten idioten het vandaan? Want wie bepaalt wat wel en niet goed is? Juist, die elitaire, zelfverklaarde ubermensch. En daar, lieve mensje, heeft Martin een broertje dood aan. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Goed Volk, mijn reet. Geil Volk, daar kan Martin iets mee. Touchdown, touchdown. Staat 14-13 bij de Super Bowl voor de Ravens. Lekker fucking belangrijk. Henk Krol is fractieleider van 50PLUS, de politieke partij die de belangen van de grijze kolonne behartigt. Deze week was hij weer flink actief namens de rollatorbrigade die er volgens de onvermoeibare Krol in deze barre tijden onevenredig op achteruit gaat. Oh, oh, oh, wat zielige bellen Henk Krol in. Het Haags geluid. Hele goede dag, Henk Krol van 50PLUS. Goeiedag. Goeiedag, meneer Krol. Dat was een mooi trucje wat die hond van de Samson u vanmorgen probeerde te flikken op tv, hè? Alsof u allerlei beloftes had gedaan aan de mensen. Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik ben daar heel helder in. Zolang als je niet in de regering zit, kan je beloven wat je wilt. Het wordt toch niet waar. En ik heb überhaupt niks beloofd. Nee, precies. Die rode hond van de Samson, die probeerde u even wat te flikken daar bij Jinek. Nou, ik ben blij dat ik daar een tweet over heb kunnen sturen en dat hij daar met een OJ op reageerde van, ja, het klopt inderdaad niet. Nou, dat is dat zoiets, dat niks geen 13e maand, hè, had u beloofd, hè? Want dat was een beetje de suggestie, hè, van Samson. Ja, die meneer Krol, die roept en die gilt bij links en rechts, maar wij staan met onze poten in de modder. Wij weten hoe erg het is en hij roept maar wat om zijn zieltjes te winnen, toch? Nou ja, het gaat niet om zieltjes winnen. Het gaat erom dat de lasten evenredig gedeeld worden en... Hij is ervoor, ik ben ervoor, maar ik kan in ieder geval bewijzen dat ik altijd gezegd heb wat ik gezegd heb. Ah joh, maar die Samson die roept wel meer, dat kan hij ook niks aan doen, hij is een sociaaldemocraat. Maar we willen u vast even feliciteren, want 12 zetels in de peilingen. Ja, we weten natuurlijk dat het stikt van de zeikende bejaarden, maar 12 zetels, dat is toch wel helemaal te gek zeg. Ja, je moet er niet aan denken dat het waar wordt. Nee, dat kan je wel stellen, ja. Nou ja, waarom eigenlijk? De grijze golf wordt zo langs met de grijze tsunami. Nou, ik ben ook 50, dus ik bedoel, voor mij... Ben je 50? Ja, ik vind het heel handig. Nee, dat ziet er nog jong uit. Maar weet je, dat ga ik straks nog even vragen aan meneer Krol, wat hij eigenlijk voor mij kan betekenen als jongbejaarde. Maar eerst, u vindt dus dat ouderen onevenwichtig zwaar worden getroffen door de bezuinigingen van het kabinet en de kortingen van de pensioenfondsen en de eigen risico van de zorgverzekering. U ziet wel, ik heb me ingelezen. Ik merk het heel goed. Is dit waar? Ja, dat is waar. Mooi. Maar hoe kan dat? Ja, als ik naga. Ja, sorry, ik onderbreek u. Als ik naga. Als je nagaat? Nee. Meneer Krol begon de zin met als je nagaat. Oh, ja, u gaat na. Wie gaat er nou na? Vanaf 2004 zijn ouderen al niet meer volledig gecompenseerd voor alle prijsstijgingen. Vanaf 2009 helemaal niet meer. Inmiddels is er deze maand een belastingmaatregel van kracht gekomen die voor werkenden geen effect heeft, maar voor ouderen tot gevolg had dat ze 5 tot 10% worden gekort. Ze waren al 10% achteruit gegaan en in april gaan ze ook nog eens een keer achteruit. Oh. Ja, je kan hoog en laag springen, maar er is geen bevolkingsgroep die zo sterk is achteruit gegaan. Aan de andere kant is er natuurlijk ook geen bevolkingsgroep die zo sterk is vooruit gegaan de afgelopen tientallen jaren. Ja. Ja, en dat hebben ze dus over het algemeen gedaan door keihard te werken. En datgene wat ze verdiend hebben, dragen ze wel over aan de nieuwe generatie. Ja, nee, maar die mensen hebben natuurlijk wel voor 10.000 gulden een huis gekocht en daarna voor 4,5 ton eurotjes van de hand gedaan. Ja, maar ik denk, meneer Krol, zag ik toevallig van de week bij Paul Witteman. En daar had hij het over dat niet iedere ouder ook rijk is. Ja, daar heb je ook weer gelijk in, hè? Dus eigenlijk, ik zal meneer Krol even parafraseren, want dan slaan we een stukje over. Dat is, meneer Krol zei eigenlijk, ja, je moet de rijken pakken. De oude en de jonge rijken. Precies. Meneer Krol. Er is één ding waar we hier een teringhekel aan hebben, meneer Krol. Dat is aan mensen die de rijken willen pakken. Ja, dat vind ik ook. Maar meneer Krol, u hoort het. Jan Heemskerk is misschien best wel een goede. U hebt 12 zetels in de peilingen. En het is ja, ook eigenlijk een, ja, wat hij zegt, een jong bejaarde. Nou ja, maar ook een rijke. Is Heemskerk niet wat voor u bij op de lijst? Toch leuk, zo schreeuwt. Nou, ik vind de schemer altijd wel leuk, maar ze moeten wel iets te vertellen hebben. Oh, krijgen we dit. Ja, nee, dan helaas de valt. Ja, dat is waar. Zeg meneer Krol, maar bent u dus ook zo iemand die eigenlijk zegt van, goh, alles wat plusmodaal is, moet maar geplunderd worden en... Wat bestaat u onder de rijken dan precies? Kunt u dat voor ons nog even uitleggen, alstublieft? Nou ja, kijk. We zitten in een economische crisis. Die hebben we te danken aan de bankdirecteuren. Laten we heel eerlijk zijn. Ja. Die bankdirecteuren die gaan er met kapitalen vandoor. Ja, dat zijn er 8. Ja. Daar winnen we de oorlog niet mee, meneer Krol, met die 8 daar bankdirecteuren. Daar winnen we de oorlog niet mee, helemaal eens. Maar toch zouden we ook die 8 moeten pakken dan. Ja. En als er dan op een gegeven moment geld bijeengebracht moet worden om deze crisis te bestrijden, dan moeten we het een beetje eerlijk verdelen. Ja, dat moet, ja. Wat is eerlijk? En dan zijn de mensen die net iets bredere schouders hebben, ja, die zijn toch in staat om daar iets meer aan bij te dragen. Maar dat gebeurt toch al? Ja, meneer Krol, dat is precies de discussie die we hier met enige regelmaat voeren. Wij hebben namelijk al stellig de indruk dat je met 52% belasting over het grootste deel van je inkomen, plus nul subsidie op wat voor terrein dan ook, eigenlijk best al een heleboel bijdraagt aan de samenleving. Die schouders staan op knappen. Die schouders die gaan kapot, meneer Krol, als we zo doorgaan. Nee, die gaan nog niet kapot. Nou. En zeker niet als je kijkt dat mensen die echt per maand 20.000 pensioenbeuren, die betalen minder dan, of die leveren minder dan 1% in. En iemand die 25 euro in de maand erbij krijgt als pensioen, die levert 5% in. Nou, dat kan niet eerlijk zijn. Oh, dus u bedoelt dat u wilt het herhalen bij de rijke bejaarden? Nou ja, u ik zegt eigenlijk... Iedereen die net iets meer kan missen. Zegt u nou eigenlijk, ik wil gewoon een percentage hebben? Dat maakt me niet uit. Als we allemaal een steentje bijdragen, is het eerlijk. Als je één groep... Ja, maar dat blijft zo algemeen, meneer Krol. Maar één iemand weten we wel die binnenkort een steentje bijgedragen. Dat is meneer Krol zelf. 1500 ballen. Oh ja, zeker. 1500 ballen met u tot veroordeeld. Ik moet je heel eerlijk zeggen, als Kamerlid heb je niks te klagen. Daar hoor je me ook niet over klagen. Oh nee, daar heb ik niet over. Ik heb het over die boete die je heeft gekregen voor het hekken. Oh, die boete! Nou ja, die boete heb ik dan niet gekregen. Nee, dat je bent wel veroordeeld. Kan nog wel. Ah, u heeft zich natuurlijk wel heel spijtig betoond en zo. Maar dat kan natuurlijk niet, meneer Krol. Trouwens, bent u een klein beetje te oud om te hekken, zeg? Ik vind dat ik veel te oud ben om te hekken. Ja, wat doet het dan ook niet? Ik ben niet eens aan het toetsenbord gekomen. U heeft telepathisch gehackt. Ja, daar lijkt het wel op. Nee, iemand vertelde mij wat er aan de hand is. En als ik zie dat de gegevens van duizenden mensen op straat liggen, medische gegevens, nou, dat willen jullie ook niet. Dat iedereen zomaar in je medische gegevens kan... Nee, dat willen we niet. Maar goed, u heeft dus niet geïnhaleerd bij het hacken. En dus zo kan je het zeggen. Zo kan je het zeggen. Maar meneer Krol, hoe kan het nou toch dat die rechter dat dan niet ziet? Want u krijgt toch een boete. Ziet dat wel. Ja, hij krijgt wel een boete. Die rechter die moet nog oordelen. Oh, okay. Over 2 weken komt de uitspraak. De eis was 750 euro. Ik moet nog zien dat het wordt toegewezen. Maar je weet het hoort altijd zo. Op het moment dat iets onder de rechter is, dan dienen we er even niet meer over te praten. Maar we zien het een beetje... Geval... Nou, stel je voor dat u wordt veroordeeld, hè, meneer Krol. Stel, het zal niet door, maar stel nou... dat is toch niet zo mooi dan, hè? Net nu het zo goed gaat met de oudere partij, dat er een crimineel genie aan de kop van de partij staat. Nee, ik zou er niet gelukkig mee zijn. Nee, daar ben ik heel eerlijk in. Ja. Maar ik denk dat we dan toch maar in hoger beroep moeten gaan. Dat we uiteindelijk maar eens moeten kijken wat er gebeurt. En inmiddels, dat is gisteravond gebeurd, hebben 9 deskundigen een aanklacht ingediend tegen de kliniek. Die zeggen, flauwekul dat meneer Krol vervolgd wordt. 9 deskundigen? Jullie hadden je gegevens beter moeten beveiligen. Ja. Vindt u ook eigenlijk dat als ik de achterdeur te openstaan, dat u mijn televisie mag weghalen, meneer Krol? Sorry, nog een keer. Vindt u ook dat als ik de achterdeur laat openstaan, dat u mijn televisie mag weghalen, meneer Krol? Dat dat zou ik niet doen. Maar als ik binnenkom en ik zeg, hé, die tv van jou is zomaar weg te halen, dan zou ik het toch fijn vinden als je tegen me zei, bedankt dat je me tipt. Nou, ik zou je vertellen, als je bij mij binnenkomt, dan krijgt hij een hokkenstik in uw nek, hoor. Dan bedank je. Ja, maar Nicole, ik zou er een beetje mee uitkijken. Maar goed, de laatste, ja. U heeft het ook nog deze week, u bent hartstikke druk geweest, een meldpunt opgericht waar ouderen terecht kunnen met hun huilverhalen. Ja, die in ieder geval kunnen melden wat ze vorige maand ontvingen en wat ze deze maand ontvingen. En wat zijn tot nu toe de schrijnendste gevallen? Daar zit nog zo'n 5% korting op. En dat is toch heel veel. Ja, dat is hartstikke veel. Maar eigenlijk wist u dat toch al? Waarom dat meldpunt dan? Nou, dat is toch leuk. Iedere partij heeft een meldpunt. Omdat je zeker wil weten. In Den Haag wil je niet weten hoe vaak mensen met cijfers komen. En dan denk je, zou het wel waar zijn? Ja, nou, precies. Ik ben er zo een die graag wil weten of het echt waar is. U bent niet zo van, als je bijvoorbeeld ook als televisie ziet, zo vlak voor de verkiezingen, dat we dan alle zielige bijstandsmoeders afgaan om te laten zien hoe vreselijk het allemaal is. Niet op de sensatie gaat dit. Ik doe dat niet vlak voor de verkiezingen. Ik ben elke dag onderweg om te kijken hoe het met mensen gaat. Want dat vind ik een taak van de volksvertegenwoordiger. Meneer Krol, nog even één ding. U zat bij Paul Witteman en toen werd u toch wel een beetje weggezet als een one-issue-populist. Ja, en laten we eerlijk zijn. En dat moeten ze vaker doen. Ja, wat ik zeg. Dan kan je melden dat vanaf dat moment weer 700 mensen zich als lid gemeld hebben. Dus kan niet beter. Ik vond ook wel geestig eigenlijk. Maar laten we eerlijk zijn, bent u dat dan niet? Nee, natuurlijk niet. Ik ben mijn leven lang al bezig geweest om me in te zetten voor mensen die in de verdrukking zaten. Ja. En dat blijf ik doen. Goed, meneer Krol, te maken met one issue. Wil ik het nu toch weten? Ik ben dus 50, hè? Ik groei net uw partij in, zou ik maar zeggen. Wat heeft u voor een 50-jarige met 4 banen te betekenen? Ja, eigenlijk niks, moet ik heel eerlijk zeggen. Voor u heb ik niks te betekenen. Dat is mooi, is dat maar dan? Voor de meeste mensen van uw leeftijd die zonder werk komen te zitten, kan ik wel wat betekenen, omdat bijna niemand dan nog aan een baan komt. En als je daar iets aan gaat veranderen door te bewijzen, zoals u dat gelukkig elke dag opnieuw doet, dat dat best mensen zijn die iets aan de maatschappij kunnen bijdragen, dan kunnen we op die manier het beeld van ouderen veranderen. En ik denk dat dat voor iedereen gunstig is. Dus je bent eigenlijk een rolmodel. Ja, zo kan je het zeggen. Nou, kan ik jou bij gebruiken. Dus zorg dat je laat zien dat jij nog steeds iemand bent die iets bijdraagt. Nou, als de 50-plus generatie het met mij als rolmodel moet doen, wens ik u nog heel veel sterkte, meneer Krol, de komende tijd. Ja, meneer Krol, dat is gezellig, hoor. Ik zou zeggen, blijf doen wat u doet, want het werkt als een dolle, laten we eerlijk zijn. En nou ja, goed, misschien is het ook wel goed dat al die bejaarden bij elkaar in één partij zitten. Ja, dan ben je bij de rest kwijt, wil je zeggen. Ja, dan kan de rest zich gewoon mee bezighouden met de toekomst, hè. Ja, het is toch een beetje aflopende zaak wat u in handen heeft. Als er één generatie is die naar de toekomst kijkt, dan zijn het ouderen. Ja, precies. Die hebben het goed voor met kinderen en met tijd. Nabije toekomst. Ja, goed. Nou, de toekomst is nu. Ja, en meneer Krol, hartstikke bedankt voor dit. En lekker slapen, hè, meneer Krol. Rusten. Gaan we doen. Dag. Ja, dag. Tot ziens. Doei. Het Haags geluid. Dit wordt de eeuw van de vrouw. En de panter kan wel huilen van blijdschap. Dagboek van de liefdespanter. Rutger Bregman is historicus, schrijver en redacteur van de Volkskrant. Hij voorspelde dit weekend in het onvolprezen Katernevonk van diezelfde Volkskrant de grote vrouwelijke revolutie. En die gaat zich nog dit jaar voltrekken. En wel omdat mannen er al sinds het begin van de tijd een tyfuszooi van maken met oorlog en drugs en misdaad en roekeloosheid en zo. En vrouwen in alle sectoren van de maatschappij steeds beter scoren en tot hun recht komen, zelfs in de misdaad. Dat de arbeidsparticipatie van vrouwen in de VS voor het eerst die van mannen overtreft. En dat vrouwen veel beter voor de denkeconomie zijn toegerust dan mannen. Het enige eigenlijk dat volgens Rutger nog tussen vrouwen en de wereldheerschappij instaat, is het Old Boys Network, dat vrouwen, smeerlappen dat het zijn, buiten de heersende klasse houdt. En natuurlijk vooruit dan het feit dat vrouwen liever babytjes werpen en parttime werken en dus qua time management wat moeilijker mee kunnen in tijdrovende en arbeidsintensieve baantjes als president en CEO en zo. Rutger Bregman, die toch mogelijk zelf een man is, schrijft het allemaal nogal triomfantelijk, haast vijandig op. En je vraagt je af waarom. Mij dunkt dat de mensheid enige dankbaarheid is verschuldigd aan het mannelijk ras, op wier sterke schouders we het toch maar mooi vanuit de grot tot aan de westerse beschaving hebben geschopt. Het zou zelfs, waag ik me te zeggen, eens een keertje tijd worden dat vrouwen een steentje serieus gaan bijdragen aan het voortbestaan van de samenleving en het gezinsinkomen. Zodat wij mannen, moe maar voldaan, een beetje kunnen gaan zorgen en liefhebben met misschien een parttime baantje als klusjesman, visserman of tuinier. Ga, vrouwen, ga, zou ik willen schreeuwen. Geef Rutger gelijk en verover die macht in de wereld. Maak er een paradijs van met bloemen en muziek en chocolade en overal paais en vrede. Ik wacht thuis met thee op de kinderen, met een warme maaltijd en een kloekerectie op jullie. Ik slijt de rest van mijn tijd op de boot met een hengeltje en een mooi boek en ik doe geen vlieg meer kwaad. Laat de vrouwelijke revolutie maar beginnen. Dagboek van de liefdespanter. Ja, zo is het maar net, Jan. Ik ben het helemaal met je. Jongen! Fijn. Je kan nu gratis bellen 0800-1121 om je mening te geven over de stelling. En de stelling van vanavond is niets anders dan leg bankbesturen onder Curant Trail. Ja, financieel onbenul is werkelijk stuitend, Jan. Dat hoor ik wel vaker vanavond, Jan. Anyway, Tom Gorney, niet te verwarren met Horny van Masterflirt, dat zijn de leiders in verleiding sinds 2001, deed onderzoek aan de vraag waarom vrouwen kleddenat worden van mannen as bad boy Badr Hari. Waarom vrouwen dus kleddenat worden van mannen als bad boy Badr Hari. Zijn conclusie, mannen als Badr neuken vrouwen. Helemaal beurs en dat vinden vrouwen fijn. We praten er even over met Tom Horny van Masterflirt. Hele goedenavond, Tom Horny! Goedenacht, mannen, goedenacht. Hele goedenacht, Tom! Wat? Yes, ja. Een hele goede nacht. Maar ik word helemaal wakker voor jullie. Ja, maar tijd ook, zeg. Je moet ook motiveren. Ik moet eerlijk zeggen, dat is ook de reden waarom Jan en ik hem niet versleten hebben met pissen. Dat is namelijk dat de vrouwen houden van foute mannen. Dus wat is nou eigenlijk... ja, nee, dat is ook zo. Ja. Wat is nou het geheim van Badr Hari en de zijne? Ja, je moet even toelichten. Misschien nog... ja, je moet helemaal niks toelichten. Leg jij het maar toe, Tom. Wat is dat met die Badr? Wat het is met Badr en alle andere foute mannen... Nee, Badr. Badr. Oké, laten we het op Badr richten. Wat is met Badr en wat aantrekkelijk daarvoor is dat die gozer wel ballen heeft. Hij durft wel risico's nemen. Hij durft wel stappen te zetten. Hoezo gewoon... wel ballen en wij niet dan? Nou ja, jullie houd twee het bij jezelf natuurlijk ook. Je hebt geen ballen? Maar... Ik heb juist ballen. Ik heb stalen ballen als kippieballen. Ja, maar jullie zijn ook voorbeelden voor alle mannen natuurlijk. Ja, want je vult je daar fout om te klagen. Waar zijn de echte mannen? De man die gewoon risico's nemen, die ze aanspreken enzovoort. Ja, precies. Kijk, maar je zegt hele gekke dingen over Badr. Dat die, als we jou goed begrijpen en parafraseren, dan ketst hij die Estelle Gullit het hele huis door. Ik lachte met dat. Kruisend komt ze klaar. Diverse keren. En dan vraagt ze nog om meer. Overal, hè? Overal staat nu Tom Gorney zegt, Badr Hari is beest in bed. Ja. Dat alleen al is hilarisch. Ja, nou, is niet waar. Dit is gewoon leugen. Nee. Dat moet je horen. Als je gewoon van afstandje kijkt naar het hele verhaal. Die gozer is fysiek enorm capabel. Je kunt zeggen wat je wil. Hij is gewoon een sterke gozer. Ah, ja, hij kan meestal elkaar romen, maar dat wil niet zeggen dat hij ook een beetje vrouwen kan minderen. Hij heeft toch wel een uithoudingsvermogen, die gozer. Oh, ja? Die gaat anderhalf uur als een soort stoomblok uit tegen die herstelstand te beuken. Dat moet ook. Die heeft een diep paarse pruim net krint. Ziet die gozer terug is. Die zit gewoon vooral de hele dag met de poes op het ijsje. Die wordt helemaal gestort. Die hoopt dat die gozer binnenkort weer wil opgepakt. Ja, die kan vijf minuten rusten. Ze struikelt godverdomme. Als ze gaat pissen, struikelt ze over de schaamlippen. Joh. Dat is allemaal één grote bak ellebberzooi. Okay. Oh, dan snap ik het. Nou, nu snap ik het. En trouwens, als je dit hoort, Badr. Dit zei Jan Heemskerk. Nee, dat Badr, dat was Jozef. En gefeliciteerd met je machtige penis, hoor. Corny! Zeg maar, luister eens eventjes. Waar ging het dan om? Het ging dus niet blijkbaar om het feit dat Badr Hari... Weet je wat we doen? Jan, zul ik mag helpen? Ja. We houden even op met Badr Hari. Dat is gewoon een ongelofelijke flapdrol. We gaan het hebben gewoon over foute mannen. Foute mannen. Waarom vallen ze op foute mannen? Ja, wat is het? Het heet ook een bad boy. Het klinkt best wel gay trouwens, een bad boy. Een bad boy klinkt een beetje heel erg gay. Ja, hè? Niet dat we dat tegen hebben. We zijn ontzettend verdraagzaam jegens de homoseksuele medemens. Maar bad boy klinkt niet goed. Nee, in die zin niet. Maar weet je, het gevaar wat vind je van wel, Jan? Doen... Vind jij zelf een bad boy? Nee, ik vind dat je een beetje door iedereen heen aan het lullen bent. Oh, sorry. Nee, maar hij zegt nuttige dingen. Ja. Dat is meen je dat nou? Ja, ik heb een filter aan staan. Ik hoor het allemaal niet, hoor. Ja, maar jij kent hem langer ook. Goed, bad boy. Nee, oké, maar de bad boy. Bad boy. Mensen kijken daar, of vrouwen of iedereen, kijken daar een beetje verkeerd naar. Ze zien iemand die is een lompe lul. Ja. En hij krijgt vrouwen, dus je moet een lompe lul zijn om vrouwen te krijgen. Niet? Maar dat is er niet. Waar het hem in zit, de bad boys zijn jongens, dus wederom, die risico's durven te hebben, die stappen durven te zetten, die ook vrouwen durven aan te spreken, die een stuk emotie opwekken bij vrouwen. Soms op een negatieve manier, maar vaak ook op een goede manier. Zelfs jongens die vrouwen een gevoel van vertrouwen en veiligheid geven. Ik herken me hierin, hoor. Nee, ik helemaal niet. Wij zijn ook echt een beetje de Veldhuis en Kempkes. Daar zit het beest, Roos, zeg maar. Ja, binnen loopt die kroegdeur opentrapt, de lekkerste wijf in de kroeg stapt en zegt van... Jij gaat op de paal vanavond. En ik ben als een gast die een half uur moet smeken. Nee, want ik heb hele goede vooruitzichten en een mooi salaris en liefje. Nee, bij Jan schatje. Doet. Die gaat dan met ze praten en heel erg in de ogen kijken. Ja. Waar kunnen mij die ogen nou rotten? Wat moet je nou met ogen, joh? Ja, de groeten, joh. Gewoon zeggen van meid, dit en dat ga ik vanavond met je doen. En ze zegt, nou, dat zie ik helemaal niet zitten. Dan geef je nog even 5 minuten tijd. Dus niet, geef dan naar de volgende konijn. Ja, rot lekker op, joh. Ja, wat hebben ik ga dan niet de hele tijd... Met een man ga je een leuk gesprek aan. Ja, toch wat van de, met zo'n wijf, joh, die zit er toch ook gewoon alleen maar op het spit geregen te worden. Ja, dat moet je ook gewoon duidelijk zijn. Houd alsjeblieft op, dat wijvige geneuzel en de geknuffel van je. Dat willen ze toch niet? Hé, Corny, ze willen toch gewoon gepaald worden of wat dan? Oh. Dat wist ik echt niet. Is het waar wat Jan zegt? Strategie, daar is wat voor te zeggen, maar hij staat nog eens duidelijk, Corny. Mijn gaat alleen maar sneller. Nee, dat mag wel. Ja, mijn is bestendiger. Jij staat dan een half uur weer buiten nou, en ik mag blijven. Binnen een kwartier mag godverdomme hopen, want voor mij mag het goed en snel. Klettert hij dat oog in, hupsakee. Ja, wegwezen. Dat arme kind heeft die bende nog niet uit haar ogen gevreven. Nee. Of ik zit al thuis op de bank, hoor. Mijn moeder oh, dit is niet handig. Nee. Als je het hoort, schieten. Dat is niet waar, hè. Dat was een geitje. Bluff, hè. Ja, dat is hier aan de kust. Inmiddels willen we nog een keer weten, waarom willen vrouwen toch een man met veel spieren, nul hersens en een gewelddadige natuur? Corny! Ja, jeetje, dat is het dus niet. Maar vrouwen willen een man waarbij ze een veilig gevoel krijgen. Waarbij ze het gevoel hebben, hey, die gast kan voor me opkomen, voor me beschermen. Ja, ik kan een beetje tegengas geven. Oh, ja. En als hij daarnaast toevallig ook nog eens een Ferrari heeft. Dat is weer negatief. Dat pleit weer niet voor. Maar kijk naar wat hij wel heeft, hè? Oh ja. Ik dacht altijd dat het was omdat die vrouwen dan zo'n foute boy wilden hervormen. Dat het omkneden tot een bruikbaar exemplaar. Wat nooit lukt natuurlijk, maar dat is dan de uitdaging. Ja, precies. Weet je, ze zijn uitgedaagd. Niet zo'n gozer die dan meteen al voor ze gaat liggen. En wat moet ik doen, zeg maar. We gaan eten, maar zie je, daar ga je al. Ja. Dat is een Heemskerk. Precies. Precies. Nee, zo is ik. Ja, ik doe dat inderdaad. Dat doe ik toch verkeerd dan. Ja, je moet gewoon, dit is wie ik ben en als je het niet bevalt, dan pleur je toch op met die kromme poten van je. Ja. Weet je, godke, moet je naar je moeder kijken, over 3 jaar zie je er ook zo uit. Pokkenwijf! Ja, zo hebben we. Nou, top. Hey, Tom, luister eens. Als wij nou, wij lieve mannen, als ik, hè, dus ik lieve man dan. Doen jullie dat niet zo? Als ik nog aan een vrouw wil komen, wat moet ik dan hebben? Moet ik dan, is dit niet helemaal normaal? Wat voor vrouwen krijg ik dan? Denk dat je en een lieve man kunt zijn, maar daarnaast, weet je. Ja, maar dan krijg je toch zo. Dan krijg je toch zo van die krijg je toch zo'n hele lieve muts van met het korte auberginekleurige haar. Nee, want ook in jou. Die wandelingen en Nordic Walker met me wil doen. Weet je, het punt is, ook in jou, in de lieve Jan, niet de woeste peeste Jan Roos, maar die andere, Heemskerk. Ja. Daar is het ook een stuk richting, een stuk tegengas, een stuk speelsheid, Stuk stoutheid tegen me? Dan moet je echt kappen, hoor. Ik kom naar je toe. ik heb geen stuk stoutheid, hoor. Ja, ik zal je een stuk stoutheid van jou schrijven, dat zal ik doen. Ja, nee, dat zit er sowieso ook echt in. Waar? Oh. En als je gewoon dat wat meer laat zien, of iets minder je zorgen maakt over de gevolgen van het laten zien van die kant. Je moet gewoon meer lef hebben, hoor. Gaan trimmen of zo. Ja, meer lef. Iets meer lef, man. That's it. Als je dat dan een klein beetje doet, dan ben je al een heel eind. Mijn stuk stoutheid is precies 23 centimeter, Corny. Ja, die zag ik aankomen. Mooi, ja, mooi. En weet je trouwens wat ruimt Corny, Corny? Nee. Vertel, verras mij. Goed, nou, ik moet zeggen dat ik vond het... verhelderend, maar... Nou ja, eigenlijk ook weer niet. Nee. Maar open deuren, laten we wel zijn. Het zijn open deuren, maar die vergeten we gewoon soms. Open saloondeuren en een beetje spugen en dan doordouwen. Ja, iets anders, hè. Als je ons nou zo hoort, hè, zouden wij dan ook voor zo'n zaaltje kunnen voor veel geld? Ik denk het wel. Ja, natuurlijk, voor de zaaltje met heel veel geld. Goed, regel dat dan, Corny. Dat wij ook een keertje, als jij een keer niet kan, als gastdocent kunnen komen. Ja. Jan die doet gewoon het palen voor beginners. En ik doe het praten voor beginners en dan zijn we goed. Absoluut. Ik ga dat regelen bij deze. Top. Ah, mooi. Ik zie je voor die modelletje. Corny, de groeten. Ja, de groetjes. Hé, hey, Corny, lekker slapen. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Mooi dan. Ik vond het een ordinair stukje radio met heel veel gespeel. Maar heel veel maken we allemaal uit, jongens. Als bedrijven risico's willen nemen, prima. En als bedrijven daardoor failliet gaan, prima. Maar wij dat moeten betalen, is helemaal niet prima. Dus genoeg is genoeg. Als we moeten dokken, willen we ook inspraak. Dus bel gratis 0-121. Geef je mening over de stelling van vanavond. De legbankbestuurder onder curatele. Wat jij, Jan? Nou, ik ben eigenlijk wel uitgeluld voor die kutbanken. Ja, ik ook, man. Moet ik nog even, want we hebben Willem nog hangen. Willem, wil je er iets verstandigs over kwijt? Ja, daar wil ik wel wat van zeggen. Nou, dat is mooi. Kom maar door, hoor. Nou, Ik ben het er helemaal niet mee eens, want ze moeten directeur worden van de voedselbank. Een andere bank. En dan kunnen ze lekker kattenbrokjes eten, want die zitten in die pakketten. En ik had nog een vraagje. Durven jullie in de jurk Estelle Gullit, of Estelle, weet je wel, te interviewen als ze in het Blijf aan mijn Lijfhuis zit? Estelle Badder? Ja. Oh, nee, dat durf ik niet. En Willem, ben je afgekeurd op de Kleinkunstacademie? Ja, ja, cum laude. Heel goed. Nou. Dankjewel. Bel 0800-112 en als je gratis wil bellen en reageren op de stelling van vanavond. En de stelling is, leg bankbestuur onder kunnen trailen. En als je dat niet vindt, kan je bellen. En als je het wel vindt, kan je ook bellen. En als je ergens anders voor wil bellen, kan je ook bellen. Weet je, vind ik nou je kan in ieder geval bellen. Hey, weet je zo leuk, als iemand zou willen bellen, wij worden namelijk op Twitter continu worden we uitgemaakt voor onbenullen en sukkels die er niks van begrijpen. Terwijl we hier toch heus een financiële expert hadden zitten vanavond. En misschien is het wel eens leuk om een heel saai iemand te hebben die denkt die er wel verstand van heeft. Je bedoelt Cup? Niet per se, maar gewoon iemand. Niels zal weer staan, die heeft ook geen mening. Ik voel je aankomen. En dan wordt weer een tijdje boos homo's. Ja, wat boos homo gedoe. Nou, dus één zichzelf respecterend financieel expert die even uitlegt waarom het allemaal verkeerd zien. En het eigenlijk gewoon crescendo gaat met de Nederlandse financiële... Hallo Niels. Hey Niels. Nee. Hey, ik heb een nummer geschreven over die boshomo's. Nou, kom maar op. Ja, gooi er maar in hoor. Ja, komt ie aan hoor. Ja hoor. Leon heeft een boer. Zijn naam is Leon. Ze roeren het roer als echte broers. Ze roeren elkaar en rekening die komt klaar. Dankjewel. Wat een geleuter. Nou, het is wel leuk hè, dat je creatieve mensen hebt die bellen met een liedje. Het is alleen jammer dat het allemaal zo slecht moet. Goed. Intussen kunnen we nog eens even kijken. Hey, wat Arie. Hallo. Dag jongen, daar ben ik weer. Nou, heel simpel. De opvolger bij die SNM Bank, die nieuwe directeur, die geven ze ook weer een 500.000. Ja, als het nou elke cent waard zou zijn, dan zou dat toch mooi zijn. Hè? Want moet hij er toch wel vreselijk wel verstand van hebben, vind je niet? Als hij 500.000 verdient. God, het zal dat een expert zijn. Ik denk echt dat die volgend jaar, die SNS Bank, jongen, die gaat dus een malle weer volgend jaar. Wat denk jij, Jan? Nou, ik vind dat je iemand genoeg goed moet betalen als hij goed werk doet. Ja. Ik doe het voor 50 ruggen. Kan je het ook? Voor 50 ruggen? Ik kan het ook, ja. Want al dat gelul, dat Engels gelul, management, zus en zo. Dat, als je BNR luistert, je hoort 20, 30 Engelse uitdrukkingen. Denk je van, nou weten die mensen nog wel wat ze zeggen? Ja, je kan precies. Voor 50.000 kun je het werk toch ook wel even doen, een paar handtekeningen zetten. Ja, precies. Ja, anders is het een beetje een understatement natuurlijk. Nou, we nemen het even mee. Hartstikke bedankt, Arie. En bekijk die woningcoöperaties nog even. Dat je woningcoöperaties ook even. Als elkaar voorraad overnemen. Je bedoelt de boeken te dekken. Corporations bedoel je? Ja, IJmeren. Een van de grootste boeven. Die nemen er gewoon in Vechtstreek 4.000 woningen over. Oh ja, om de joh. Boeken te dekken. Wat een geleuter. Zou jouw boeken dekken, zou ik haast zeggen. Maar dat is niet eigenlijk. Dag Peter. Ja, Petertje. Hoi. Kijk, de belastinginspecteurs en de accountants van die bank moeten ze allemaal aan het slaan. Het behoeft geen uitleg. Die hebben allemaal smeergeld ontvangen. Zo simpel is het. Oh, je ziet er ook nog een complot met smeergeld achter. Ach, de belastinginspecteurs weten al heel lang hoe het zit met die bank. Die hebben zoveel smeergeld gekregen. De accountants welke de rekeningen opstelden van die SNS-bank. De overheid is en blijkt corrupter dan de bank zelf. Dus. Nou, helemaal leuk. Wat een geleuter. Ja, ze zijn dus niet stom, maar ze zijn gewoon slecht. En waar uit? Hey, de Jong, alles goed, jongen? Ja, prima. Oh, meneer de Jong, sorry hoor, ik wist gooi niet dat... Gooi meneer de Jong. Heeft u 50PLUS gestemd? Nee. Oh. SP. Meen je dat nou? Toen ik in de 60e jaren op de handelsschool zat, leerde ik zo'n beetje als eerste, onroerend goed wordt in 50 jaar afgeschreven. Afgeschreven nog wel. En het wordt niet meer waard. Nou, daar zijn we de laatste 20 jaar anders gewend geraakt. En de 56 jaar oude woning waar ik in woon, een klein flatje, die staat op de onroerend goedlijst voor 113.000. Wat een geleuter. Nou, dat was verhelderend. Hey Alicia, how are you doing today? Ja, goedenavond, Jan en Jan. Ik heb het idee dat het systeem in Nederland vanaf 1990 is gewoon gegaan naar de marktwerking. En de mensen, ze speculeren, hè. In alle gebieden, marketing, de kapitalisten. En wie stelt een stier, stelt een ei. Ja, maar andersom. Wie stelt een ei, hij kan ook een stier stelen. Ja, ja, helemaal en goed. Het systeem moet onder de dag. Schot. Wat een geleuter. Henkie! Nou, ik weet er wat terug zeggen. Henkie! Nou. Henkie was daar uit Berlijn. Het was ook wel interessant om te weten, maar Henk is er helemaal niet. En Alicia wordt nog namens Jan hartelijk bedankt voor de inzichtelijke opvatting en het mooie accent. En daarover gesproken. Leuk. Die kut blijft maar door, Sanek, joh. Die begint weer te Sanek op dat... ik word helemaal geen... Ja, hey, wie hebben we trouwens volgende week? Is dat al bekend? Of is dat alleen bij ons niet bekend? Nou ja, in ieder geval deze week... Telegraaf-columnist Robbie Hoogland. Robbie Hoogland, dat is een man die weet overal alles van. Dat is helemaal anders. Is het niet enig? Dan, dat is heel enig. Nou, verder, Godjan, ik vond het eigenlijk toch wel leuk met Eddie van Heijem. Mag ik dat zeggen? Nee, die was hartstikke leuk. En we hebben het eventjes als drie financieel specialisten hebben het over gehad. We hebben alles getackled tot we kunnen tackelen. En voor de rest moeten de amateurs zich daar niet aan branden. Nee, bedankt voor het luisteren. Het kost allemaal geld. Tot volgende week zondag. Dan zijn we er weer met Robbie Hoogland. Ik zeg groetjes, de kusjes en bye-bye. Ciao, ciao. Bye-bye. Doei-doei. Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. Nee, maar Jan, als je moet op, hij heeft toch wel een uithoudingsvermogen, die gozer. Oh ja? Die gaat er anderhalf uur als een soort stoomblok uit tegen die herstelstand te beuken. Ja, dat moet ook. Die heeft een diep paarse pruim, dat krint. Ziet hij gewoon zo terug is.